Casper Meijer met het NOS Journaal. Een 11-jarig meisje uit Soest dat sinds dinsdag werd vermist is in goede gezondheid teruggevonden in Bulgarije. Haar vader was bij haar en is aangehouden. Het meisje zou dinsdag naar hockeytraining fietsen, maar kwam daar nooit aan. De politie dacht al snel dat de vader betrokken was bij de vermissing. De man heeft de Turkse nationaliteit. De politie vermoedde dat hij zijn dochter mee zou nemen richting Turkije. Het meisje is nu ondergebracht bij een Bulgaarse hulporganisatie en wordt zo snel mogelijk teruggebracht naar Nederland. Op de N50 bij Kampen zijn 3 doden gevallen bij een ongeluk dat volgde op een politieachtervolging. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. De toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht. Aanleiding voor de achtervolging was een geweldsincident in Bedum in de provincie Groningen. De politie kreeg daar aan het begin van de avond een melding over. Een verdachte vluchtte. Nadat de auto van de verdachte was gezien op de N50... zette de politie de achtervolging in. De man die in 2018 14 leerlingen en 3 medewerkers doodschoot op een middelbare school in de Amerikaanse plaats Parkland is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De jury pleitte eerder al voor levenslang en de rechtbank heeft dat vonnis bekrachtigd. Nabestaanden van de slachtoffers hadden gehoopt dat de inmiddels 24-jarige Nicholas Cruz de doodstraf zou krijgen. Maar de 12-koppige jury was daar niet unaniem voor en dat is in de staat Florida wel een vereiste bij de doodstraf. In Rotterdam is een jongen van 16 neergestoken. De politie vond de zwaargewonde jongen rond 6 uur gisteravond in het centrum van de stad. Hij was meerdere keren gestoken en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie ging aan het steekincident mogelijk een ruzie in een tram vooraf. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het weer. Vannacht valt in het westen wat regen. Komende dag begint regenachtig, maar later ook wat zon bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Zondag begint de COP27. De nacht van NTR. Met Meerte van der Drift. En deze 27e klimaattop zal in Egypte plaatsvinden. De komende 2 weken worden gehouden. Daar onderhandelen de landen om concrete stappen te zetten om die opwarming van de aarde te beperken tot die 1,5 graad. Op het vergaderprogramma staat onder andere migratie, schonere technologie, het verlies van biodiversiteit en de energietransitie. Klimaatverandering is steeds voelbaarder. Zo opende de NOS de klimaatspecial. Over de hele wereld zullen we steeds vaker met extreem weer te maken krijgen. Alle landen in de wereld moeten veel meer doen om te voorkomen dat de gemiddelde temperatuur met meer dan 2 graden stijgt. We moeten meer doen, ja, dat is nu al duidelijk, wat betreft klimaatwetenschapper Peter Kuipers-Munneke. Het is inmiddels geen nieuws meer. De temperatuur op aarde stijgt en de gevolgen worden steeds duidelijker voelbaar, ook bij ons. Neem alleen al deze extreem zonnige zomer. Je kan het lekker weer vinden natuurlijk, maar zeg dat maar eens tegen de boeren die hun oogst zagen verdrogen of tegen de mensen die voor ons drinkwater zorgen. En nu, wat dan nu? Maken we ons wel zorgen? Het wordt aan zee, toch? Over een paar jaar. Ja, nou, ik hoop niet dat het uitkomt. Nou, we hebben goede dijken, dus nou, daar maak ik me niet heel erg druk over. Nee. Ik vertrouw er wel op. Maar dat komt ook omdat ik er niet zoveel van af weet en er ook niet onderzoek naar heb gedaan. Amersfoort aan zee, ja, wie zal het zeggen? Wat kunnen we doen tegen de opwarming van de aarde? Dat bespreken we niet met burgers, maar met wetenschappers. Vannacht geen tips en tricks om duurzamer te leven, maar een gesprek over rekenmodellen achter dat beleid om klimaatverandering tegen te gaan. In de aanloop naar de klimaattop in Glasgow is de podcast Klimaat van Vandaag geboren. Nieuwe klimaatafspraken, ja, dat is steeds weer het doel. Duidelijke afspraken over hoe de opwarming van de aarde kunnen afstemmen. Maar hoe duidelijke afspraken tot stand komen, ja, dat is dan soms weer lastig te volgen. En daarom wordt dat dus in deze podcast uitgelegd. De makers van de podcast zijn hier vannacht. 2 natuurkundigen, Mark en René. Goeienacht. Goeienacht, Mirjam. En vrienden, mag ik ook wel zeggen, toch? Absoluut. Zeker weten. Of verandert dat naarmate jullie ouder worden? Nee, we doen het nog leuk, denk ik. Ja, ja, precies. René, jij bent onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, natuur- en sterrenkunde aan de UvA en klimaatfysica verbonden aan de UU. En Mark, afgestudeerd in wiskunde en klimaatnatuurkunde en nu dus klimaatwetenschapper bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Maar René, jij zegt steeds, het werk van Mark is ingewikkelder. Ja, op een bepaalde manier zou je dat wel zeggen, want Mark werkt namelijk met veel meer maatschappelijke modellen en ik werk eigenlijk met fysische modellen. En we weten bijvoorbeeld heel goed hoe temperatuur verandert, hoe je dat eigenlijk kan berekenen. En eigenlijk al die formules, dus echt die harde fysische formules die je kan afleiden met pen en papier, ja, dat weten we. Maar hoe een maatschappij beweegt, hoe het leeft, hoe het een bepaalde interactie heeft met klimaat, ook met weer, dat is zoveel lastiger om dat goed met formules te begrijpen. Maar ik denk dat Mark dat beter kan uitleggen. Ja, zeker. En ook als je het geschiedkundig bekijkt, is eigenlijk de tak van klimaatwetenschap waar ik in zit, dus echt het praten over mitigatie en hoe gaan we uitstoot tegen en hoe ziet de energie-economie en de energievoorziening eruit over 50 jaar, dat is eigenlijk ook nog een vrij jonge wetenschap. Die is eigenlijk zeker na de eerste grote klimaattoppen rond Kyoto en rond de jaren 2000 pas echt ontstaan. En hydrodynamica en de natuurwetten daaromheen, die zijn natuurlijk een stuk ouder. Misschien zijn mensen nu al een beetje met de oren aan het klapperen als we zeggen mitigatie. Maar dat gaan we allemaal vast nog uitleggen in het komend uur. Want we gaan het hebben over die klimaatconferentie. We gaan een beetje vooruitblikken op komend weekend. Eens in de 5 jaar is er zo'n grote klimaattop die altijd net wat meer aandacht krijgen. De laatste keer was dat in Glasgow. Maakt dat deze top dan ook iets minder belangrijk dit jaar in Egypte? Nou ja, als je eigenlijk al in het nieuws kijkt, ja, het is toch veel minder. En heel veel mensen denken nu van, oh ja, er is een klimaattop. Je merkt dat ook wat minder grote regeringsleiders naar die top afreizen. Bijvoorbeeld Greta Thunberg, die gaat niet naar de top. Dat was ook bijvoorbeeld in het nieuws gekomen. En dat komt inderdaad dat die eens in die 5 jaar klimaattop, waar Glasgow vorig jaar onderdeel van was, dan moeten dus landen moeten zogenaamd hun bijdrage of hun national determined contributions moeten ze aanleveren. En daar zeggen ze eigenlijk in van, nou, wij gaan de komende 10 jaar dit uitstoten. Of wij gaan proberen onze uitstoot met zoveel % te verminderen. Nou, dat heeft Europa, waar Nederland ook onderdeel van is, aangeleverd. En ook heel veel andere landen. Alleen nadat ze dat hebben ingeleverd, kunnen ze weer tot de volgende 5 jaar wachten. En dit is nu eigenlijk een beetje een soort update-top. Een update-top. Ze gaan vergaderen over de update. Is dat het grootste verschil tussen Egypte en Glasgow? Nou, ik zou zeggen, het is niet alleen een update-top. In die zin, het is een update als het gaat om die beloftes dat die landen gaan doen. Een van de grote, in elk geval naar verwachting onderwerpen is dat van klimaatfinanciering. En ook specifiek de rol van de financiële sector in het financieren van zowel fossiele industrie aan de ene kant en hernieuwbare energie aan de andere kant. Ja, er komt steeds meer kritiek op dat dus niet alleen overheden subsidies geven voor allerlei fossiele investeringen, maar ook banken en de rol die zij spelen. En dat gaat misschien wel aangekaart worden in deze klimaattop. En hoe ziet dat er dan een beetje uit? Wie neemt dan het voortouw daarin, in dat aankaarten van zoiets? Ja, je hebt allerlei verschillende partijen, hè, op zo'n top. Niet alleen maar de partijen zelf. Hè, de kop staat voor Conference of the Parties. En dat zijn dus 197 partijen, waarvan de Europese Unie is een partij, Amerika is een partij, et cetera. Maar je hebt naast dus die directe VN-partijen, heb je ook heel veel NGO's, lobbyorganisaties, die hier allerlei onderzoek naar doen. En dit soort dingen aankaarten in presentatierondes. En natuurlijk een hoop achter de schermen. En ook veel wetenschappers reizen ernaar. Ik heb ook wel directe collega's die erheen gaan. En je moet je voorstellen, dat is eigenlijk een hele schil om die diplomatieke onderhandeling kern heen. Daar heb je natuurlijk een heel speciale pasjes voor nodig, et cetera. Maar er zit een hele wetenschappelijke schil omheen, dat eigenlijk gewoon één grote conferentie is, waarin wetenschappers allerlei kennis met elkaar delen en wat dus politici als input kunnen gebruiken voor dit soort zaken. Dus daar is binnen die, dan is er dus wel contact ook met die wetenschappers. Het is niet alleen dat ze mee kunnen luisteren. Zeker. Dus bijvoorbeeld, dat is iets dat ook recent is uitgekomen. Het Emissions Gap Report. Ja. Dat is een rapport dat vorige week is uitgekomen. Een heel groot rapport. Ook een aantal Nederlandse wetenschappers hebben hier aangewerkt. Waarin ze eigenlijk de stand van zaken bekijken. Ze kijken van, als we nu het huidige beleid doortrekken naar de toekomst toe, op wat voor temperatuur komen we dan uit bij het einde van de eeuw? En hoe verhoudt zich dat tot die 1,5 graad? En dat is natuurlijk waar heel veel van die politici en mensen aan de onderhandelingstafel heel erg benieuwd naar zijn. van wat betekent het als we zo doorgaan? Eigenlijk? Precies, precies. Dus die interactie is juist erg belangrijk. En die hebben dus ook een aantal, de mensen van het Emissions Gap Report hebben dus ook een aantal grote presentaties daar. En dat is een nieuw rapport relatief, Mark. Kan je er nog verder iets over zeggen? Ja, misschien eerst even over wat ik net zei. Dus als je nu het huidige beleid zou doortrekken... en je gaat geen, als wereld, ga je geen extra nieuw klimaatbeleid introduceren. Je blijft gewoon op het pad dat je nu doet. Dan kom je bij het einde van de eeuw uit op 2,8 graden stijging... ten opzichte van eind 19e eeuw. 2,8 graden. Nou, we hadden het in Parijs in 2015, hadden we het over 2 graden... of eigenlijk het liefst 1,5. En je ziet al, daar zit een flink gat tussen. Ja, 2,8 of 1,5. Dus dat betekent als we op deze weg doorgaan, heeft dat een grote consequentie. Zeker weten, zeker weten. En dat noem je dus de emissions gap. Het is eigenlijk een soort gat in onze plannen, zou je kunnen zeggen... om naar die 1,5 graad toe te gaan. En dat presenteren van dat rapport, hoe belangrijk was dat dan? Dat gat dus zo groot is? Nou, het is eigenlijk, als je dat elk jaar doet... is het eigenlijk een soort van assessment van... ben je vooruit gegaan afgelopen jaar? Is het gelukt om het dus iets omlaag te brengen? Ja, en dat is dus een van de conclusies van dat rapport. En het antwoord is eigenlijk niet, nee. Het is als je vorig jaar, dus einde van Glasgow, vergelijkt met waar we nu staan, is dat gat eigenlijk, dat kan je dan meten in hoeveelheden emissies in 2030 die je moet hebben verkleind om op het pad naar 1,5 graad toe te gaan. Dat is eigenlijk, die gap is bijna niet vernauwd. Dus eigenlijk moet er deze conferentie, of in elk geval zo snel mogelijk, zoveel mogelijk gebeuren. Een van de pessimistische conclusies van dit rapport. Ja, dat 2,8 in plaats van 1,5 graad. Dat is nogal wat, inderdaad. Ja. Ja. Ja, en moet je eens nagaan dat het een paar jaar geleden, in 2010... stevenden we nog af op een 4 graden warmere wereld. Dus eigenlijk moeten we enthousiast zijn, René. We moeten in een bepaalde manier ook al zien van... goh, echt, die klimaatbeleid, dat helpt absoluut om dus dat naar beneden te krijgen. We zijn dus al eigenlijk met 1,2 graden gezakt. Dus dat is in ieder geval best wel goed nieuws. Dus ons rapportcijfer wordt steeds een beetje beter, maar we zijn er nog lang niet. Ja, maar je kan dus wel zeggen klimaatbeleid helpt. Ja, want dat kun je dus inderdaad met die met mooie emissions gap report kan je dus inderdaad heel goed rapporteren van dit beleid heeft uiteindelijk deze reductie veroorzaakt of potentiële reductie, want ja, je stoot het natuurlijk niet meer uit. Want die gevolgen van de opwarming van de aarde, die worden veel in beeld gebracht. Droogte of juist heel veel wateroverlast, zeespiegelstijging, dat hele plaatje van illustrerende gevolgen van klimaatverandering, dat begint ook steeds voelbaarder te worden. Als je kijkt naar deze zomer, de heetste zomer tot nu toe. Ja, het was absoluut een hete zomer. En ook weer een zomer die weer met bepaalde karakteristieken weer gepaard ging met klimaatverandering. Namelijk extreme droogte. En we zaten echt op de rand om naar een nieuwe fase van droogte in te gaan. Gelukkig kwam er neerslag, waardoor het uiteindelijk een stuk minder werd. Maar kijk je nou bijvoorbeeld naar andere delen in de wereld. Wij hadden hier een hittegolf in Europa, maar ook tegelijkertijd in Azië en in Noord-Amerika. Dat is echt een extreme. Maar naast extreme hitte hebben we ook extreme neerslag gezien in Pakistan. Een bepaalde combinatie van factoren zorgde daar voor zoveel meer neerslag dan dat ooit werd gezien. En tuurlijk is er altijd een bepaalde mate van natuurlijke variabiliteit. Dat is natuurlijk weer heel grillig. Maar ze hebben uitgerekend dat door klimaatverandering deze buien gewoon intenser worden dan dat ze eigenlijk daadwerkelijk zouden zijn. En dat is best wel schokkend. En dit gaat natuurlijk met de huidige opwarming steeds vaker voorkomen en ook intenser. Dus er valt niet alleen minder regen, maar ook meer. Ja. Dus het is onvoorspelbaarder, het moment van regenval. Ja, regenval is altijd heel moeilijk te voorspellen. Dat is een heel andere mooie discussie. Maar we verwachten gewoon meer neerslag in een opwarmende wereld. Als je meeluistert, kun je ook reageren op de uitzending. Dat kan via de app van NPO Radio 2. Moet niet gekker worden, 1. En na het nieuws van 3 uur kan je ook bellen naar de studio. Want we hebben iets bedacht ook. Hè? We hebben luisteraars nodig vannacht. Zeker weten. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar ik zie al een reactie binnenkomen van Peter de Jong. Die zegt 2,8 graden of 1,5 graden. Valt het niet gewoon ook een beetje binnen de foutmarge van de metingen en de modellen? Oh, hier worden jullie enthousiast van. Ja, ik zie het woord modellen. Ja, absoluut. Modellen. Ja, dat is altijd natuurlijk interessant. En er zit ook zeker een bepaalde bandbreedte omheen. Maar wij weten in ieder geval, als we kijken naar de metingen en de voorspellingen die we kunnen doen, is dat echt een stuk kleiner. En we hebben het natuurlijk nu over 2100. En dat is zo ver weg. Maar we kunnen echt met zekerheid zeggen dat er echt wel daadwerkelijk groot verschil tussen is. En dat kunnen we heel nauwkeurig bepalen aan de hand van fysische modellen. Ja, ik denk veel van de onzekerheid zit hem er voornamelijk ook in als je nu gaat doorrekenen wat ons huidig beleid gaat doen. He, we hadden het net over het verschil tussen een soort van René's modellenwereld. Over de natuurkundige modellen waarin je deeltjes bij wijze van spreken modelleert en waar wind heen gaat en temperatuursverschillen. En een beetje mijn type modellen die gaan over, we willen de economie ontwikkelen. Hoe gaat technologische innovatie in de komende eeuw plaatsvinden? En wat voor uitstoot hoort daarbij? En dat zijn eigenlijk twee verschillende soorten onzekerheden. En zelfs als je die twee meeneemt, en dat doen ze ook in het Emissions Gap Report en in alle andere rapporten die hierover uitkomt, zelfs als je dat meeneemt, is die 2,8 nog significant hoger. Je hebt echt heel veel meer emissies nodig, of heel veel emissiereductie nodig, om naar die 1,5 graad te gaan. Buiten de marge om. Ja, Peter, dank voor het insturen van je vraag. Ik hoop dat er een antwoord op gekomen is. Het is meegenomen. Het is niet alleen de foutmarge. Nee, zeker niet. Dat is het antwoord. Het komend uur gaan we verder praten ook over die klimaatmodellen. En ook het koolstofbudget. Maar eerst muziek, want dat hebben jullie ook uitgezocht voor vannacht. We beginnen met So Begins the Task. Toepasselijk genoeg. René, waarom deze? Ja, eigenlijk, we gaan het zo meer over de emission gap hebben. En we moeten echt nu eens een keertje als wereld, helemaal naar de aanleiding van deze vraag, van we moeten ze de mouwen op gaan stropen met z'n allen. We moeten naar beneden, we moeten het liefst onder die 2 komen. En eigenlijk het liefst gewoon onder die 1,5. En dat doen we alleen door echt actief ons gedrag te gaan veranderen. Dus mouwen opstropen. En dit is onze taak die we moeten volbrengen. So begins the task I have dreaded the coming of so long. I wait for the sun to remind my body it needs resting, and I must learn. Shadows on the ceiling, hard but not real, like the bars, the cage within yourself. And I must learn to live without you now. I must learn to give only part. Thank you. grijpen deze klimaattop in Egypte aan om verder te praten over de hoeveelheid CO2 die we in totaal mogen uitstoten om die opwarming van de aarde tot een bepaald niveau te beperken. Het koolstofbudget. Wakker voor de wetenschap. De nacht van NTR. Ja, en om daarover na te denken, hebben we jou nodig. We gaan verschillende scenario's uitleggen en dat belooft een smakelijk stukje wetenschap te worden, want er is iets betrokken als een taartpunt. Hier in de studio natuurkundigen en goede vrienden Mark Dekker en René van Westen. Mark, het koolstofbudget. De maximale hoeveelheid CO2 die kan worden uitgestoten zonder dat de aarde dan dus meer opwarmt. Kan ik het zo uitleggen? Ja, zoiets eigenlijk, ja. Het is, stel we willen naar die 1,5 graad bij het einde van de eeuw, dan heb je nog maar een beperkte hoeveelheid uitstoot die je kunt doen als wereld zijnde. En je kunt dat eigenlijk als een soort taart zien. En daarom heb ik hier een taartschep meegenomen. Ja, wij beide hebben een taartschep meegenomen. Beide? En we hadden ook nog zelfs taart meegenomen voor Mirthe. Want dat was, vonden we wel een kleine, ja, kleinigheid dat we konden doen. Hè? Ze konden niet aankomen met alleen de taartschep. Maar René heeft gebakken en het was heerlijk. Maar goed, dus die maximale uitstoot die je kunt hebben om binnen 1,5 graden te blijven. Waarom een taartschep? Omdat dan natuurlijk de vraag is, zeker op zo'n grote conferentie, hoe deel je de taart op? Want als je, ja, als Westers land, is je economie is natuurlijk heel berust op veel uitstoten en dergelijke. Dus zou je een groot stukje van die taart willen hebben om in de komende eeuw uit te stoten. Maar elk land wil dat. En de manier waarop je die taart opdeelt, kan dus, nou, je kunt dat op heel veel verschillende manieren doen. En het is gebaseerd op wat je eerlijk vindt. En zo zijn er ook in de wetenschappelijke literatuur een aantal regels waarop je dit kunt doen. En hele filosofen hebben zich hierover gebogen. Ethici en natuurlijk ook heel veel klimaatwetenschappers. En ook daar rekenen wij aan. Van als je dit eerlijk vindt, nou, dan krijgt Nederland dit stukje taart. En Amerika krijgt dit stukje taart. Dus en dit stukje uitstootmogelijkheid. Het is eigenlijk inderdaad jouw stukje als land zijnde, jouw stukje uitstootmogelijkheid voor de komende eeuw. En daar zijn dus allerlei perspectieven op. Je zou kunnen zeggen iedereen evenveel, maar dat is lastig als landen niet even groot zijn. Dus er zijn meer ideeën over hoe je dat zou moeten verdelen. Zullen we die bespreken? Ja, lijkt me een leuk idee. Maar je noemde de eerste al, goh, we nemen dus die hele taart en laten we nu eens ieder land dus naar rato. Dus hoeveel inwoners je hebt, dat schaalt dus eigenlijk jouw taart. Nou, Nederland telt ongeveer 17, 18 miljoen mensen ondertussen al. Dan krijg je natuurlijk een heel klein stukje taart. Maar een land bijvoorbeeld zoals China heeft veel meer inwoners. En daarom mag dat veel meer uitstoten. Nou, dat kan je dus ongeveer berekenen. En dat betekent dat China 15% van die taart mag eten. Nou, dat is een flink gedeelte eigenlijk. En kijk bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten. Dat is 4% mag dat nog maar uitstoten. En de Europese Unie mag ongeveer 5% uitstoten. Nou ja, en dan kan je natuurlijk al voorstellen. China zegt dat is wel een goed idee. Dat is waarschijnlijk een heel goed idee voor China. En dan denk je, maar ook je kan eventueel kijken van hoeveel China dus nu uitstoot. Dus van de totaal gemiddelde. Dus dat, dan kijken we naar cijfers van 2020. En dat is al 28%. Dus China stoot eigenlijk meer uit dan als je dat zou eerlijk zou verdelen over alle inwoners. Maar op basis van dat gelijkheidsidee. Ja, op basis van dat gelijkheidsidee zie je dus dat China daarin overschiet. Maar we moeten natuurlijk ook wel iets, ja, belangrijks meenemen. En dat is eigenlijk een soort tweede punt. Hoe ga je die taart verdelen? Is namelijk wij als West-Europa bijvoorbeeld, waar de stoommachine oorsprong onder andere in heeft en een hele lange industriële revolutie kende tot aan vandaag de dag, hebben wij al veel meer uitgestoten. Ten opzichte van bijvoorbeeld andere landen die dus nu hun industriële revolutie gaat. Maar hoe gaat die taart er dan uitzien, Mark? Ja, dat is dus een lastige. Want dan kom je in het terrein van verantwoordelijkheid. En je kunt het op heel veel verschillende manieren meenemen. Hè? Emissies of uitstoot in 1950, ja, tel je die als evenveel mee als uitstoot van nu? Of zeg je, ja, 3 generaties terug, die gaan we, ja, minder meewegen. En dat is dus iets waar ook heel veel debat over is, van wat vinden we nou eigenlijk eerlijk? Maar goed, stel je neemt dat mee met een, nou ja, een soort redelijke korting op de uitstoot van 1950. Dan zie je dus dat Amerika door alle historische uitstoot die ze al hebben gedaan, eigenlijk hun taartpunt al hebben opgegeten. Oftewel, zij hebben een soort, nou ja, als je het uit zou rekenen, een negatieve taartpunt. Ja, zij hebben eigenlijk gewoon twee taartpunten genomen. Nou, zoals, eigenlijk ja. Ja, zoals een verjaardag wil je eigenlijk wel een tweede stuk. Nou, dat hebben zij al genomen. Ja. En Europa, die krijgt helemaal niks. Dus die zit ongeveer op netto nul, zeg maar. Een aantal landen die eigenlijk in de vorige eeuw bijna niks hebben uitgestoten, die krijgen ineens heel erg veel. Dus dat is eigenlijk een heel ander uiterste van waar we het net over hadden, namelijk gelijkheid. Optie A zouden we kunnen zeggen, gelijkheid, dus per inwoner. En verantwoordelijkheid is dus dat je de geschiedenis ook meeneemt. Wat een ingewikkeld model zou kunnen zijn, omdat er nog steeds mensen in auto's rijden in Amerika en industrie is, terwijl de taart al op is. Dus ze zitten eigenlijk nog steeds te eten, maar er is niks. Nee, daarom. Ze mogen niks meer uitstoten. En dat is sowieso goed om bewust van te zijn als je dit soort berekeningen doet, hè? Kan het? Is het realistisch? Precies, precies. Zou het überhaupt kunnen? Uiteindelijk worden deze berekeningen gedaan, of ik zelf ook, ik werk hier zelf mee, om alle lidstaten ook een spiegel voor te houden. Van wat vindt de bevolking nou eerlijk? En ik ben ook heel benieuwd wat luisteraars daar zo meteen over te zeggen hebben. Wat vinden we nou eerlijk met elkaar? En waar gaat ons beleid naartoe? En ik zag toevallig vanochtend een debat terug te kijken uit de Tweede Kamer. En daar zie je dat de verschillende politieke partijen ook al heel verschillend omgaan met dat concept van verantwoordelijkheid. Van, we moeten nu met de dag leven. Het is de generatie nu waar wij politiek voor zijn. En wij gaan dus niet meerekenen dat twee generaties terug, dat je daar nog schuld van hebt als land zijnde. En andere politieke partijen vinden dat juist wel. Nou. En dat is ook een gesprek, denk ik, die we moeten voeren met elkaar. Er zijn er nog meer. We zijn nog niet bij alle keuzemogelijkheden. We hebben dus per inwoner en dus ook de uitstoot van vroeger. Dus de landen die eerder geïndustrialiseerd zijn dan andere landen. Maar er zijn nog meer gedachten hierover hoe je die taart moet verdelen. Dus het kan ook echt zo op een verjaardag zijn, toch? Hoe je hem snijdt. Ja, absoluut. Ken je die momentjes dat je dan zo zit? Oh, gaan we het zo doen of zo, ja? Ja, dan denk je van, je mag ook een stukje taart minder eten, denk je dan misschien. Maar dat is dan ook alweer zo lullig om dat te zeggen op een verjaardagsfeestje. Nee, maar we hebben ook nog een derde optie. En dat heet de zogenaamde grootvaderclausule. Nou ja, je kan natuurlijk voorstellen is van, iemand heeft nou zo'n lekker stuk taart op zijn bordje leggen. Ja, en het is eigenlijk best wel onbeleefd om die dan gewoon eigenlijk af te pakken. Dus je zegt van, wat jij op dit moment hebt, Dat mag je eigenlijk houden, maar dat moet je dan dus ook wel daarna dus afbouwen. En dan heb je dus, je neemt een beetje het idee van erfrechten over. Van wat je al op hebt gebouwd, dat pakken we niet zomaar af. En dat is dan op dit moment wat je nog uit mag stoten. Dus als er maar niks bij komt? Als er maar niks bij komt, want ja, we meten het eigenlijk op dit moment. Nou, hier heb je nog recht op en dan moet je dat uiteindelijk daarna gaan afbouwen. Oh, daarom grootvader. Het heeft een relatie met erfenis. Ik snap het. Ja. Dus waar je grootvader recht op heeft gekregen, daar heb jij nu ook nog recht op, zeg maar. Dus het idee is dan wel dat we, als we met de hele wereld naar klimaatneutraal zouden gaan, in 2060 bijvoorbeeld, dat we met z'n allen in 2030 allemaal 50% hebben gereduceerd, bijvoorbeeld. Ja, en bijvoorbeeld ook heel veel mensen vragen wel eens af van, ik als persoon kan toch niks doen tegen klimaatverandering, maar als iedereen 50% moet verminderen, kan je nu ook zeggen van, op dit moment stoot ik dit uit, dat betekent dat ik in 2030 de helft daarvan moet verminderen. Nou, en dan geeft ook misschien wel vaak wel wat meer perspectief, want heel veel mensen kunnen niet zomaar in één keer een hele gedrag aanpassen. Maar als jij wat meer dan 8 jaar nog hebt om dat iets aan te passen, heb je ook veel meer tijd en dat geeft misschien ook wat rust bij mensen. Maar dat moet iedereen dus zijn eigen bijdrage door de helft hakken. Maar kijk, wat hier dus veel tegenin wordt gebracht, is dat wij als Westers land hebben al een industriële revolutie doorgemaakt en hebben daar allemaal instituties voor ingebracht en hebben een ontzettend ontwikkelde economie, doordat we in het verleden al van alles hebben kunnen uitstoten. En op die manier hebben wij nu veel uitstoot in onze economie staan. En andere landen, daar is ook alle verwachting naar, als je de economische projecties bekijkt, die gaan nog pieken. Die gaan nog omhoog in uitstoot en later een keer naar beneden. Dus de vraag is of dat een realistisch doel is wat je stelt. Hè? Dat je als Europa zegt, we gaan netjes ons deeltje doen, 50% reduceren. Maar de vraag is of Ethiopië dat kan. Ja, Maar het is wel goed om juist die nu gescheiden te houden. Want dan ben je een soort van 2 en 3 door elkaar heen het gooien. Maar we gaan gewoon uit voor de luisteraar van... nou, laten we dit gewoon doen. Wij hebben dit nu en mogen we dit gewoon verdelen. Ja, het grootvaderperspectief. Het zoals grootvaderperspectief. Zo'n erfenis. Maar er zijn meer opties. Ja, nog 2. Twee opties. Eentje is, gaat over een kostoptimaal principe. Dus het idee dat klimaatbeleid is niet overal even duur. Kijk, in Nederland hebben wij ons landje al flink volgebouwd. Maar in Brazilië is er bijvoorbeeld nog heel veel ruimte voor extra herbebossing. Extra gebruik van biomassa. En je hebt bepaalde delen van de wereld die veel beter geschikt zijn voor zonne-energie bijvoorbeeld. Nou, en kostoptimaal gaat ervan uit van dat je dus... beleid in de verschillende landen zo inzet... Dat je onder de streep als wereld zijnde het minst hoeft uit te geven aan klimaatbeleid. Dus doe wat het makkelijkst haalbaar is in jouw land. Ja. Ja. Dus dat is dat zou je als een taartpuntverdeling kunnen zien. En ik moet er wel bij zeggen... en dat wordt ook wel in Egypte zo meteen besproken... Is het idee dat je ook... emissierechten bij elkaar als landen kunt kopen. En op die manier zou je ook kunnen zeggen... ja, Nederland krijgt maar een klein taartpuntje... maar kan een deel van de van hun uitstoot... of een deel van hun uitstootvermindering bijvoorbeeld in Brazilië doen. En dan heb je alsnog die soort van kostoptimale oplossing... door een ingewikkeld handelsmechanisme. Nou, maar goed, dat is een optie. Kostoptimaal. Tot slot. En tot slot, je zou het mogelijkheden kunnen noemen... Of in hoeverre landen de rijkdom en de middelen hebben... om klimaatbeleid überhaupt uit te voeren. Een westers land zou dan een klein taartpuntje krijgen... omdat een westers land netjes de vergunningsprocedures... de instituties, de kennis en natuurlijk gewoon de centen heeft... om heel veel aan klimaatbeleid te doen... En in heel veel landen is dat veel minder zo. Nou, dus dat is, je kunt ook de taart verdelen op dat principe. Hoe zou dat gaan op een verjaardag, als je dat zou doen? Ja. Nou, misschien is het ook voor de luisteraars een keertje een leuk idee... om bij de volgende verjaardag dit ook gewoon experimenteel uit te voeren. En dan horen we graag wat jullie ervaringen hiermee zijn. Gewoon vragen, wat is je jaarinkomen? Of je kan kijken wat voor soort auto iemand heeft. Ja, dat is ook bijvoorbeeld leuk. Goeie. Ja. Ja. Het wordt een klein taartpuntje dit jaar voor de oom met de BMW. Ja, het is een... als je onderzoek doet hiernaar, heb je dan ook een voorkeur, een gevoel waar je zelf het meest... Want je hebt natuurlijk ook een politieke voorkeur, een idee over waar je het meest in thuis voelt. En wat ik lastig vind is, je ziet... En al in de Nederlandse politiek hier heel veel verschillende ideeën over. En als wetenschapper moet je gewoon door alle politieke stromingen serieus genomen kunnen worden. En ik zie mijn of onze rol als wetenschapper als informerend. En als een politicus een bepaald idee heeft, dan kan ik uitrekenen wat dat voor gevolgen heeft. En ik kan ook wel goede casussen maken in termen van centen of in termen van impact van klimaatverandering. Slimme keuzes zijn en minder slimme keuzes. Maar het is altijd belangrijk dat je als wetenschapper... toch een vorm van autoriteit los van of boven de politiek kunt behouden. En in die zin vind ik het heel lastig om hier een voorkeur uit te spreken. Het is wel zo dat je kunt nagaan wat is een pragmatische keuze. Hierin. En dan zie je dus bijvoorbeeld dat als je in één keer enorm gaat focussen op die historische verantwoordelijkheid, wat we net deden, en dat dan Amerika eigenlijk al 2 taartpuntjes heeft gegeten, en dus eigenlijk helemaal niks krijgt, dat is natuurlijk niet realistisch. Je kunt niet in 1 jaar Amerika vragen al hun emissies weg te halen. Dus je kunt dan wel ook als wetenschapper een beetje pragmatisch nadenken, oké, er moet dus wel iets van een transitieperiode zijn. Een beetje waar jij het ook al over had. Van dat mensen ook een soort perspectief hebben. En dat wordt ook wel gedaan in deze literatuur. Dat je zegt, joh, je gaat van je huidige uitstootpatronen... ga je in 30 jaar naar bijvoorbeeld dat gelijkheidsprincipe. Dat elke inwoner van de hele wereld een mini taartpuntje krijgt. Eigenlijk. Dus die pragmatiek, die heb ik dan wel. Maar echt een politieke voorkeur. Ja, ik vind het juist belangrijk dat iedereen op de wetenschap kan vertrouwen. En dat we daar niet onze eigen meningen op los gaan laten. Ik zie jou ook knikken, René. Ja, ik sluit me ook eigenlijk helemaal aan bij Mark. Ja, wij als wetenschappers horen ook onafhankelijk te zijn. En natuurlijk, iedereen heeft wel zijn eigen meningen. En sommige dingen sluiten wat beter aan bij je eigen overtuigingen. Maar uiteindelijk moet je als wetenschap daar gewoon onafhankelijk in kunnen zijn. En dat maakt ook de kracht van wetenschap. Is dat wij niet allemaal zoiets van, oh, goh, dit komt nu uit, dus dan liften we daar maar op mee. Nee, dat is soms moet je als wetenschapper gewoon hele harde en impopulaire meningen verkondigen. Van ja, jongens, dit is het. En daar kunnen we ook niks aan doen, want dat is de wetenschap. En daarmee proberen jullie vannacht iedereen die nu luistert te verleiden om toch een keuze te maken. Dus of gelijkheid per inwoner uitstoot, verantwoordelijkheid en dan dus met de Amerika die al de taartpunt op heeft en dus niks meer krijgt van de borrelhapjes. Langs. Oh, dat is ook zo'n leuke vergelijking van jullie met die taartpunt. En een beetje het idee van wat je op dit moment hebt, mag je houden. Als zijnde de erfenis. Dus meer, niet meer, maar zoals het nu verdeeld is, mag het blijven. Hoe kan ik het beter samenvatten? Kost optimaal, dus doe wat het makkelijkste is qua beperking van je uitstoot per land? Ja, dat is wat het goedkoopste is eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Of de rijke landen moeten wat meer doen. En als je wat minder middelen hebt, krijg je minder druk om minder uitstoot te hebben. 5 opties. Nou, ik ben benieuwd of je hier iets mee kan. We horen graag hoe jij dit ziet. Wat jou betreft de meest redelijke of realistische manier is om dat kosten of budget te verdelen. Laat weten waar je het meest voor voelt. Hoe zou je graag zien dat dit wereldwijd wordt georganiseerd? Deze twee jongens hebben 5 opties gegeven. Misschien heb je nog wel een toevoeging. Mag dat ook? Zeker. Nieuwe theorie. Laat het weten via de app van NPO Radio 1. Laat weten wat je het meest aanspreekt. En na het nieuws van 3 uur gaan we hierover verder praten. Dan kun je ook bellen naar 0800-1121. En dan kan je in de uitzending even laten weten wat je ervan vindt. Ook is er dan gelegenheid om vragen te stellen aan Mark en René. We gaan naar de Beatles. Pardon? Ja, de Beatles, een van mijn meest favoriete banden. Eigenlijk bijna alle nummers vind ik geweldig van de Beatles. Maar ik heb 1 nummer ook meegenomen om toch weer een beetje weer in dit thema te blijven. En dat is een Fool on the Hill. En dat gaat eigenlijk over een man die als een dwaas wordt gezien door mensen van buitenaf. Maar eigenlijk is deze man, heeft gewoon een bepaalde gave van wijsheid. En soms wordt wel eens gekeken naar klimaatbeleid en naar groene maatregelen als een beetje een lachertje. Maar eigenlijk is het heel wijs om hierin te gaan investeren. Want we moeten weer inderdaad die CO2 naar beneden krijgen. Dus de Fool on the Hill. Als klimaatwetenschapper voel je af en toe Fool on the Hill. Ja, af en toe wel. Absoluut. Ja, herken je dat, Mark? Een beetje wel, ja. Ja. Waar zit dat hem dan in? Ik denk dat er heel veel onwetendheid is over het onderwerp. En dat er inderdaad aan beide kanten van het politieke spectrum denkbeelden over het onderwerp heerst. En dat je tegelijkertijd in, soms voelt dat ook wel als een soort ivoren torentje, heel hard probeert te roepen over waar we allemaal heen gaan met klimaatverandering. En dat daar ook maar fragmenten uit worden opgepakt. Een beetje dat misschien. Ja, absoluut. En ook natuurlijk met fake news nu, wat er ook gaande is. Dan zie je ook gewoon dat mensen vaak gewoon hele specifieke dingen van je onderzoeken uit vandaan plukken. Ik had een paper, had ik vorig jaar gepubliceerd. En dan was er zo'n hele mooie Facebook-internetdiscussie. Nou, ik had bijna een fles wijn opengetrokken om mee te lachen met de comments van de discussies die hier gaande zijn. Maar dan zie je gewoon dat mensen dus heel specifiek van je eigen onderzoek gewoon dingen eruit halen. Dan denk ik van, dat is niet de boodschap die ik hier probeer over te brengen. Maar dat gebeurt ook. En dan zie je dat mensen toch heel overtuigd zijn van hun eigen werkelijkheid. En hoe is dat dan, als je dat dus ziet? Aan de ene kant, oh ja, ook wel verdrietig. En het doet me ook wel een beetje op een bepaalde mate pijn. Dat ik denk van, dit heb ik niet zo overgebracht. Want je geeft een soort munitie voor een onrealistisch idee. Ja, dat kan inderdaad absoluut tegen je worden gekeerd. Maar ik denk aan de andere kant ook wel van, soms is wetenschap ook lastig om te begrijpen. Helemaal in die vakliteratuur waar het dan soms heel droog is. En je schrijft gewoon voor je collega's van, dit hebben we gevonden. En dan om het wat sexier te maken, is het vaak wordt door populaire bladen opgepakt en wat beter ook omgeschreven, dat het toegankelijker is voor het brede publiek. Ja, en dat helpt vaak veel meer om dus die brug tussen wetenschap en burgers ook te verkleinen, wat heel goed is. Dat je wat minder erg voel onderheel voelt. Absoluut. The man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool. And he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down. And the eyes in his head see the of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make, and he never seems to notice. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the tell what he wants to do, and he never shows his feelings. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning zo'n groot fan van de Beatles? Absoluut. Ik heb echt bijna alle LP's heb ik. Ik heb nog zo'n oude LP-speler weer gekocht. Geweldig. Ja, ik luister het dagelijks. En ik heb zelfs in mijn auto nog zo'n mooie Toyota Yaris. Ik nog alleen de CD-speler heb ik erin zitten. Dus ik heb ook al de CD's van de Beatles in mijn auto zitten. Dus als je zo over die klimaatwetenschap nadenkt, dat kan gewoon gepaard met een nummertje van de Beatles. Absoluut, absoluut. Jullie hebben iets moeilijks voorgelegd aan onze luisteraar. Ik heb nog niet veel reacties over waar ze nou het meest voor voelen. Welk idee. Maar ik ben benieuwd. Het kan nog komen. Het kan nog komen. Wetenschap op NPO Radio 1. Met Meerte van der Drift. En hier in de studio klimaatonderzoeker René van Westen en ook Mark Dekker. Hij studeerde wiskunde en klimaatnatuurkunde, promoveerde ook in de wiskunde en is nu dus klimaatwetenschapper bij het Planbureau voor de Leefomgeving. René, er is bij jou een collega op de universiteit die zegt: alle modellen zijn fout, maar sommige zijn superhandig. Ja, en dat is niet een collega van mij, maar of indirecte collega. Maar dit is een hele mooie en interessante filosofische quote. En het gaat er eigenlijk over dat gewoon alle modellen die we gebruiken zijn gewoon per definitie fout. Want een model is toch maar een beschrijving van de werkelijkheid. Maar voordat we eigenlijk helemaal meteen in die modellen gaan duiken, is waar komen we eigenlijk modellen tegen? Want ons leven wordt eigenlijk best wel beheerst door modellen. Ik bedoel, als je weet van, goh, morgen gaat het regenen, dan neem ik mijn paraplu mee of ik trek een regenjas aan. Dat zijn modelvoorspellingen. Dus een model beïnvloedt daadwerkelijk je keuzes. Of wanneer het warm weer is in de zomer, ga je bijvoorbeeld naar het strand. Dus je past ook al je activiteit daaraan vast. Dus modellen zijn echt heel goed ingeburgerd in ons bestaan. En voor een model heb je eigenlijk één belangrijk concept vaak nodig. Of we kunnen het een beetje scheiden. We hebben metingen. Dus dat is daadwerkelijk dat je een observatie pakt. Bijvoorbeeld temperatuur of hoeveel neerslag er valt. En een model kan dat dus ook bijvoorbeeld simuleren daar aan de hand. Dat is eigenlijk een soort van een basisprincipe. Maar metingen is natuurlijk de werkelijkheid die we hebben. En aan de werkelijkheid die willen we graag zo nauwkeurig mogelijk reproduceren. En daarvoor gebruiken we modellen. Alleen een model die moet altijd bepaalde compromissen maken. Want een model kan niet alles specifiek oplossen. Ik bedoel, zelfs de lucht die hier rondzweeft kan van invloed hebben op de atmosfeercirculatie. Nou ja, een model, je kan je al voorstellen, dat is dan oneindig veel rekensommen moet je maken. Omdat we hebben, die mogelijkheid hebben we niet. Maar gelukkig zijn bepaalde modellen heel sterk en krachtig. En dan kunnen we dat ontzettend goed benaderen, waardoor dus modellen eigenlijk wel altijd fout zijn, maar sommige zijn ontzettend handig en krachtig. En een goed voorbeeld zijn onze korte termijn weersvoorspellingen, want die komen over het algemeen heel goed uit. En dus dat betekent dat het een nuttig model is? Het is absoluut zeker een nuttig model. Maar kijk je bijvoorbeeld naar de eerste weersvoorspellingen van bijvoorbeeld de jaren 80, of ga je nog zelfs naar nog wel wat eerder. Ja, die zaten er gewoon vaak naast. Omdat die modellen nog niet zo goed de mogelijkheden hadden om alles goed te berekenen. Natuurlijk konden ze wel een bepaalde inschatting geven. Maar dan zat het vaak in 20% van de gevallen zat dat ernaast. En tegenwoordig is dat nog maar 3% of eigenlijk minder dan 1% van de gevallen zitten we er echt flink naast. Dus we worden beter in het voorspellen en uitrekenen van dingen. Absoluut. En dat is gelukkig ook heel goed. En dan zie je ook weer die progressie van de wetenschap. Dat we inderdaad steeds beter worden en steeds beter leren ook hoe zo'n model werkt. Want dat is ook een kracht van een model. Van kijk, qua observaties, er gebeurt van alles en nog wat. En eigenlijk heb je alle informatie nodig die je wilt meten. Nou, en dat is gewoon onmogelijk. We meten heel veel, ook met satellietmetingen. Maar je kan niet op iedere vierkante centimeter weten wat er nou precies gebeurt. Nou, en in zo'n model hoef je dat ook niet te weten. Maar we weten wel wat er allemaal schuil gaat aan de hand van wiskundige vergelijkingen, natuurkundige vergelijkingen die er spelen. En daarmee kunnen we dus ook heel goed lokaal bepalen van, goh, dit proces veroorzaakt bijvoorbeeld dit. En dat is vaak moeilijker met observaties. Dan moet je dus een hele lange tijdreeksen hebben. En die hebben we op dit moment gewoon niet. Want hoe snel zie je die modellen en de wetenschap dan verbeteren? Zou je ook al kunnen zeggen dat je dat in je carrière hebt ervaren? Ja, absoluut. Zeker. Ik ben ongeveer 8 jaar geleden, zag ik dat goed? Nee, overdrijf ik iets. Om en nabij. Om en nabij. Nee, ongeveer 6 jaar geleden was ik een promovendus student. En dan waren de typische modellen, bijvoorbeeld de klimaatmodellen waarmee we werken, dat zijn dus iets anders dan weermodellen. Die hadden ongeveer een horizontale resolutie, noemen we dat dan. Dat is een heel deftig woord. Van ongeveer 200 bij 200 kilometer. Dus je moet je eigenlijk voorstellen, je hebt de hele aarde. We kunnen misschien alweer in taartpunten praten. Dus je hebt de hele aarde. En die hak je eigenlijk in taartblokken op. En één zo'n taartblok is dan bijvoorbeeld 200 bij 200 kilometer. Nou ja, dan kan je natuurlijk voorstellen als je dan bijvoorbeeld Nederland wil modelleren, dat is gewoon één groot taartpunt. Nou ja, we weten, er is daadwerkelijk groot verschil in Nederland tussen oost, west, zuid, noord. En die zijn nu eigenlijk al door de helft heen, die taartblokken. En dan heb je het niet over een factor 2 verschil, maar een factor 4 verschil. Want zowel in de lengte als in de breedte gaat dat. Dus dan zie je ook al dat het al beter wordt. En dan worden je voorspellingen ook een stuk nauwkeuriger. Interessant dat je dat dus al ziet in je eigen onderzoekscarrière. Ja, absoluut. En dat is ook bemoedigend en ook leuk om te zien dat dat ook een bepaalde progressie heeft en dat de wetenschap niet stilstaat. Jij herkent dat ook, Mark. Ik zie je knikken. Ja, zeker. En als je praat over klimaatmodellen, ook in de facetten die ze toevoegen aan klimaatmodellen, hè, waar in het allereerste begin de eerste klimaatmodellen gewoon puur naar de aardbol kijken als een soort landoppervlak... waar een bepaalde energiebalans is met de zon... Krijg je steeds meer facetten erbij tot aan... Nou, ik denk in de laatste decennia is er heel veel gewonnen... in het, het kijken naar effecten van wolken bijvoorbeeld. Dat is typisch een hot topic. Ook het begrijpen van wolken eigenlijk. Het begrijpen van wolken en het dus ook het modelleren van de lange termijn effecten... van het bestaan van wolken op ons klimaat. Dat zijn veel ingewikkeldere processen die nu worden toegevoegd... en waar ze in het begin nog niet over konden dromen. Dus we zagen nog niet dat het ook van invloed was. Nee, precies. Dat kon nog niet goed worden meegenomen. En dat zie je in het veld van van die economische modellen waar ik mee bezig ben, zie je dat ook. Het is waar nu alles rondom circulariteit en circulaire economie een hot topic is. Materiaalstromen door de economie heen. Dat is iets dat eigenlijk nu heel erg hot is. En nu steeds meer wordt toegevoegd aan de modellen... om de uitstoot of juist de uitstootvermindering... die je door het toevoegen van circulariteit kunt winnen... om dat door te rekenen. Dat is dan ook weer een voortgang van de modellen. Ja, dus hoe de natuurkunde en de klimaatwetenschap... toch linkt aan de actualiteit. Ja, absoluut. En wat ook leuk is, want het voelt dan misschien van... oh, hij heeft zijn model, ik heb mijn model. De wereld is alleen maar mijn wereld. Hopla, ik bedoel, dat vinden wetenschappers ook fijn om lekker te focussen daarop. Maar die modellen van Marx zijn echt van ontzettend groot belang. Juist ook voor mijn werk. Want kijk, wij als wetenschapper gaan zeggen van... we kunnen alles in zo'n model stoppen. Dat is wel leuk aan zo'n model. We kunnen gewoon een hypothetische wereld bouwen... waarbij bijvoorbeeld de aarde de andere kant op gaat draaien. Dat kan in dat soort modellen. Maar we kunnen ook bijvoorbeeld zeggen van... wat gebeurt er als we de temperatuur op aarde naar 100 graden verwarmen? Maar dat is helemaal niet realistisch. Dus wij hebben namelijk realistische input nodig van Mark. Wat gaat er mogelijk met de CO2-uitstoot gebeuren? En dan kunnen wij een heel goede temperatuur uitrekenen. Ja, en voor de economische modellen die gaan over uitstoot voorspellen, is het weer heel erg van belang van wat doet klimaatverandering om vervolgens weer impact te hebben op de economie. He, want er is ook zoiets als klimaatschade, bijvoorbeeld. En dus daar zie je die interactie tussen deze twee werelden steeds meer opkomen. Want hoe zou je het verschil tussen wat jullie doen, hoe zou je dat uitleggen? Ja, ik denk het makkelijkste is eigenlijk om gewoon aan te houden hoe de VN klimaatwetenschap eigenlijk in drie grote takken snijdt. Weer drie grote taarten eigenlijk. Ja, weer drie grote taartpunten inderdaad. Het is zo langzamerhand wel tijd voor de borrel hoor. We kunnen niet blijven taart eten. Ja, nee, precies. Ik lust toch wel zo'n stukje taart voor jou. Ja, absoluut. Het eerste taartpunt eigenlijk van klimaatwetenschap is de natuurkunde. Dus wat gebeurt er eigenlijk met onze aarde in de komende eeuw? En dan met inzoomen op klimaatverandering. Dus hoe gaan weerpatronen veranderen? Hoe gaan extremen veranderen? Temperatuur, oceaanstromen, et cetera. Dat is één. De tweede tak van klimaatwetenschap is de impacts. En ook adaptatie aan klimaatverandering. Dus daar is ook heel veel onderzoek naar. Zeker adaptatie wordt steeds hotter ook in de klimaatwetenschap. En de derde tak, en daar zit ik eigenlijk in, is dan gaat het om de interactie van de mens en het klimaat. Dus hoe beïnvloeden wij het klimaat? Wat voor uitstoot hebben wij? En wat voor scenario's zijn er eigenlijk door de komende eeuw heen? En wat voor uitstoot hoort daarbij? Dus dat, inderdaad. Dus zo zou je dat kunnen duiden. Ja, dat zijn eigenlijk de drie takken klimaatwetenschap. En daar horen allemaal hun eigen type modellen bij. En dat wordt steeds meer in elkaar gevlochten. En dat maakt het dus interessant. Omdat je dan met de nieuwe kennis steeds realistischer kan voorspellen. En dingen beter kan uitrekenen eigenlijk. Ja, het is altijd wel van belang om, als je over die derde tak praat... het woord voorspellen te vermijden. Want wat we eigenlijk doen, is we... bedenken een scenario, bijvoorbeeld hoe gaat bevolking groeien? Hoe gaat rijkdom ongelijkheid over de wereld veranderen? En dan gaan we vanuit daaruit, en ook hoe klimaatbeleid gaat veranderen. We hadden het net over dat Emissions Gap Report. Dat zijn een soort basisaannames en dan maken we een soort projectie naar de toekomst. En dan kan je met andere aannames kan je weer een andere projectie krijgen. En dan maken we eigenlijk een soort keuzepaneel voor de politici... van in wat voor wereld wil je terechtkomen? Zonder dat je het dus, probeert de toekomst te voorspellen in een soort glazen bol, probeer je gewoon verschillende scenario's uit te rekenen. Ja, ja. En dat is een belangrijk verschil, denk ik, met jouw type modellen. Ja, absoluut. Maar wij kijken ook uiteindelijk ook naar projecties. Dus ook op het langere termijn. Want wij zijn ook niet geïnteresseerd of het gaat regenen in 2099. Ja, goh. Wie heeft daar wat aan op dat moment? Dat zijn dus inderdaad echt het grote verschil tussen projecties. Dus langere termijn. Heel veel lollige dingetjes uitrekenen. Dat is toch wel heel leuk. Ja, maar je kan echt alles uitrekenen wat je in theorie zou willen. Maar dan zie je dus wel het verschil ook als je kijkt naar weersvoorspellingen. Want daar is het dus wel heel relevant om dus heel accuraat te weten van wat het weer morgen gaat doen. Omdat daar mensen afhankelijk van zijn. Want is het niet ook met het weer zo dat je er zit toch ook iets speciaals in die benaming? Dat je niet zegt voorspellen, maar een weersverwachting? Vaak wordt ook wel een weersverwachting ook neergezet. Dat is misschien een meer wetenschappelijkere, zuivere term, zou ik het denk ik zeggen. Want ja, het is wat we verwachten. Maar dat is ook weer om terug te gaan naar die quote, all models are wrong. We kunnen namelijk niet exact voorspellen wat het weer gaat doen op dat tijdstip. Omdat we toch altijd met een bepaalde onzekerheid zitten. Want die modellen zijn niet perfect en dat moeten we ook erkennen. Maar het doel van die modellen is wel om een voorspelling te doen. En als we het hebben over die scenario's waar we net over praten, is het echt, oké, je doet eigenlijk een voorspelling gegeven dit scenario. Maar er is in maart dan een hele grote database uitgekomen van de VN-tak die over deze klimaatwetenschap gaat. En er staan 2000 van zulke scenario's in. En die zijn allemaal weer anders. En die hebben allemaal weer andere aannames. Dus juist in die klimaattop zijn die scenario's heel belangrijk. Die zijn heel leidend, ja. Ja, dus ook eigenlijk waar we het net over hadden, die 2,8 graden. Dat is ook een scenario. Als je uitgaat van dat er geen nieuw klimaatbeleid bij komt, waar stevenen we dan op af? Nou, kom je op 2,8 graden uit. Nou, dat is zo'n scenarioprojectie. Dat is geen voorspelling, maar dat is een soort als-dan redenering. En misschien door klimaatbeleid in aankomende top wordt dat misschien eigenlijk weer lager. Dus dan gaan we een andere projectie volgen. Dus het is niet iets wat vastgegooid al is. En zie je nou ook dat ooit was het dus 4 graden. En dat is dus al een stuk minder geworden, benadrukte jij net, René. Is het dan ook zo dat dan nu het moeilijke deel begint om tot die 1,5 graad te komen? Dat we eerst het laaghangend fruit geplukt hebben? Ja, nee, dat hebben we zeker. En er is ook nog wel zeker wat laaghangend fruit over. Maar op een gegeven moment moet je dus bijvoorbeeld ook de industrie gaan aanpakken. En dat is ook heel lastig. Denk bijvoorbeeld bij de productie van staal komt bijvoorbeeld heel veel CO2 bij vrij. Maar dat is gewoon een natuurlijk proces wanneer je staal produceert. Nou, goh, hoe gaan we dat oplossen? Want de wereld heeft nog wel staal nodig. En dan zie je dus dat al dat soort industrieën heel moeilijk zijn om groen te maken. En daar moeten we misschien ooit in de toekomst nog voor een heel slim idee gaan verzinnen. Maar daar ben ik niet de wetenschapper voor. Ik hou me wel bezig met die modellen. Dank voor dit gesprek, Mark en René. Zometeen na het nieuws van 3 uur gaan we verder praten. En hebben jullie nog een nummer meegenomen? Ik zie al heel wat reacties binnenkomen via de app van NPO Radio 1. Maar reageren kan nog steeds, hè? Misschien kunnen jullie nog een laatste oproep doen waarom het leuk is om na te denken over die verschillende scenario's van het verdelen van die taart. Nou, uiteindelijk is dit hele idee om een soort spiegel voor te leggen. Van als Nederland hebben wij ingesteld, wij willen 55% reductie hebben in 2030. Maar komt dat nou eigenlijk overeen met wat wij eerlijk vinden in de verdeling van die taart? Nou, en dat is misschien een leuke vraag die je kunt stellen. En de allereerste vraag is dan, wat vinden wij eigenlijk eerlijk? Ja, wat vinden wij eigenlijk eerlijk? Ik hoor het graag van je, 0800-1121. Of natuurlijk door een appje te sturen naar de gratis app van Radio 1. NPO Radio 1. 3 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De man die in 2018 14 leerlingen en 3 medewerkers doodschoot op een middelbare school in de Amerikaanse plaats Parkland is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De jury pleitte eerder al voor levenslang en de rechtbank heeft dat vonnis bekrachtigd. Nabestaanden van de slachtoffers hoopten dat de inmiddels 24-jarige Nicholas Cruz de doodstraf zou krijgen. Maar de 12-koppige jury was daar niet unaniem voor. En dat is in de staat Florida wel een vereiste om de doodstraf op te leggen. Op de N50 bij Kampen zijn 3 doden gevallen bij een ongeluk. Dat volgde op een politieachtervolging. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. De toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht. Aanleiding voor de achtervolging was een geweldsincident in Bedum in de provincie Groningen. De politie kreeg daar aan het begin van de avond een melding over. Een verdachte vluchtte. Nadat de auto van de verdachte was gezien op de N50... zette de politie de achtervolging in. Een Liberiaanse oorlogsmisdadiger die in Frankrijk tot levenslang is veroordeeld, woonde 12 jaar lang onopvallend in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Volgens Frankrijk deed hij in de jaren 90 mee aan massale en systematische martelingen en was hij betrokken bij executies, verkrachting en kannibalisme. In 2001 ging hij naar Nederland en in 2012 kreeg hij de Nederlandse nationaliteit. Uiteindelijk werd hij in 2016 opgespoord door Liberiaanse onderzoekers. In de Verenigde Staten is het belangrijkste rentetarief opnieuw verhoogd met 0,75 procentpunt. Het is de 6e renteverhoging dit jaar. Het stelsel van centrale banken, de Fed, wil op die manier de forse prijsstijgingen tegengaan. Sinds de jaren 70 zijn de prijzen van voedsel nog nooit zo hard gestegen, terwijl de lonen achterblijven. Het weer, vannacht valt in het westen wat regen. Komende dag begint regenachtig, maar later ook wat zon bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Deze twee wetenschappers denken heel graag aan modellen. En dan geen fotomodellen, maar klimaatmodellen. De nacht van NTR. Met Meerte van der Drift. Vannacht hebben we het over klimaatverandering met deze twee rekenwonders. Is dat geen geklets in het luchtledige over een zogenaamd onderbuikgevoel? Maar eerst rekenen en dan pas praten. En dat roept allerlei vragen op. Ik kijk even naar de app van NPO Radio 1. Bernadette vraagt zich af. Hallo Meert, ik wil graag een eenvoudige vraag voorleggen aan deze twee knappe bollen. Ja jongens, kan je in je zak steken. Wat zou het opleveren als wereldwijd het vuurwerk afsteken wordt verboden? Hier hoor ik namelijk nooit iets over. En het lijkt me heel smerig en ontzettend vervuilend. Ja, ik denk dat het sowieso belangrijk is om twee verschillende typen problematiek uit elkaar te trekken. He, je hebt de klimaatproblematiek. En dat gaat over dat we te veel broeikasgassen uitstoten en met elkaar het klimaat veranderen. En je hebt milieuproblematiek. En dat gaat onder andere over vervuiling. Kapotmaken van onder andere die Natura 2000 gebieden die zo vaak in het nieuws komen. En die twee hebben wel een hoop raakvlak, hè? Die twee problemen. Maar als je bijvoorbeeld praat over de schade door vuurwerk, dan het eerste dat bij mij te binnen schiet is voornamelijk de luchtverontreiniging en het effect dat het heeft op de lokale leefomgeving, het lokale milieu. Ja, en dat zie je ook vaak. Hè. Helemaal vaak met nieuwjaar heb je vaak dat een hoge drukgebied boven Nederland ligt, weinig luchtcirculatie. En als dan dat vuurwerk in de lucht gaat, dan blijft dat gewoon nog een paar uur hangen en dan word je 's morgens wakker. Niet iedereen is natuurlijk 's morgens gelijk frit, lang doorgehaald, net als wij op dit moment. En dan open je gordijnen en dan hangt er zo'n bruinige mist. En dan denk je van, oh ja, dit is niet een normale mist, maar dat is echt die vuurwerk die blijft hangen. Nou, en dat heeft natuurlijk ook wel echt wel voor luchtwegpatiënten heeft dat best wel een nadelig effect, omdat dat gewoon slechte luchtkwaliteit is en dat kan op hun longen slaan. En wat misschien een leuk is om als voorbeeld hier ook te gebruiken over milieu en klimaat, hoe die soms tegenover elkaar kunnen staan, is de rechtszaak van vanmiddag over Portos. Dat is een project waarin ze vanuit de Rotterdamse haven CO2 willen gaan opslaan onder de Noordzee, in van die grote gasbellen die nu leeg zijn. Dat zou natuurlijk super handig zijn voor het klimaat. Want CO2 wordt afgevangen door de industrie en wordt dan getransporteerd en weggehaald. Dus we hebben minder broeikasgassen. Maar bij de aanleg van die pijpen, van die infrastructuur voor die CO2-opslag komt veel stikstof vrij. En die rechter heeft dus besloten dat zij geen vrijstelling krijgen. En dat ze dat daardoor de bouw of vertraagt of zelfs helemaal van de baan is. Dus daarin zie je dat we hadden klimaatwinst kunnen hebben met dit project, maar het heeft milieuschade. En daarom gaat het in eerste instantie niet door. Dus het is een interessant voorbeeld waarin die twee werelden tegenover elkaar kunnen staan. Ja, en dat je dus het verschil voelt tussen die twee belangen eigenlijk. Ja. Ja. Interessant. Dus Bernadette, milieu en klimaat. Vuurwerk hoort meer bij milieu dan bij klimaatwetenschap. Ria vraagt zich af, als we naar de oorlog in Oekraïne kijken, hoeveel van de taart is dat? Ik denk dat ze uitstoot bedoelt dan. Oei, ja, die cijfers die heb ik niet paraat. Ik denk Mark ook niet. Maar wat een interessant feitje is, dat we vergeten heel veel mensen niet, maar tijdens grote wereldoorlogen, dit is natuurlijk meer een lokaal conflict, maar bijvoorbeeld bij grote wereldoorlogen zie je echt dat vaak dus de industrie ook stopt, omdat het wordt vernield of toch minder vraag en aanbod, whatsoever. En dan zie je dan vaak dat de uitstoot vermindert en daarbij ook omdat er dus heel veel, ja, dus dingen worden afgeschoten, komen er dus ook een soort van vuurwerk bij vrij. Daardoor krijg je ook mist en meer wolkenvorming en dat weerkaatst vaak ook weer licht. En je ziet dus ook tijdens wereldoorlogen kan dat dus een soort verkoelend effect hebben. Maar dat heeft dus met heel veel dingen te maken, dus het is heel lastig om hier iets zinnigs over te zeggen. Ja. Maar misschien leuk om een ander voorbeeld te gebruiken, COVID bijvoorbeeld. Het jaar 2020 had een wereldwijde uitstootvermindering van 5% ten opzichte van 2019. Dus dat was echt een behoorlijke, positief feit van die hele pandemieramp die we hebben gehad met elkaar, dat we veel minder uitstoot globaal hadden. Alleen is 2021 is volledig gerebounced. Dus het wordt nu geschat als dat we weer boven de niveaus van 2019 zaten. Dus uiteindelijk heeft het geen lange termijn effect gehad? Nee. Of geen blijvend effect in elk geval. Ja. Dus daar werd veel over gepraat, dat we er groener uit zouden komen. Nou ja, als je het in elk geval wereldschaal bekijkt, is dat niet zo gebeurd. We hebben nog een vraag over de modellen. Daar kom ik zo van, Jorg. Maar we gaan eerst naar John. Hallo John, goeienacht. Even kijken, hij is verplaatst. Zou ik John in de uitzending doen? Ja, John, goeienacht, hoor je mij? Goeienacht. Hallo. Hi, alles goed? Zeker, en met jou? Oké, ja, ook goed. Ik zit met veel belangstelling te luisteren. Mooie uitzending. Dank je wel. Ja, ik heb een vraag voor de heren zo meteen. Mijn eerste opmerking gaat over de taartpunt. Ik denk dat wij als westerse wereld maar eens moeten leren om die overbodige luxe aan de kant te zetten. En dat betekent kortere bocht verbod op een hoop dingen. Zoals hele dure auto's, hele grote huizen, vakantievluchten naar eerste wereldlanden bijvoorbeeld. Hè. Dus niet naar arme landen die daarvan moeten leven, maar kappen met die vluchten naar Amerika, Australië, weet ik veel waar naartoe allemaal. Kijk eens hoeveel mensen er, hoeveel miljoenen mensen nog leven in armoede, in sloppenwijken. Daar moeten we eens een keer ons. Kijk, ik ben al op leeftijd, dus ik heb makkelijk praten. Maar het is niet anders. Ik bedoel, als we het eerlijk willen doen, dan moeten wij tegen onszelf zeggen, nu kappen met die overbodige luxe. Het is te gek voor woorden wat er allemaal door de westerse wereld, zeg maar, aan CO2-uitstoot, aan overbodige luxe. Dat is mijn punt. Ja, jij zegt, en dat zou ook best wel mogen dan met regelgeving en wetten, om dat een beetje aan banden te leggen. Keihard onderuit halen. Al die, als je toch hoort dat er 230.000 mensen met een vliegtuig naar een vakantie in een land gaan op één dag vanuit Schiphol. Ja, ik ben wel stapelgek van als ik dat hoor. Ik ben benieuwd welke politieke partij hierin mee kan om deze wetten en regels toe te voegen. Mark en René, luisteren mee. Jullie hebben ook zo'n gehoord? Ja, je hoort een aantal dingen. Hè? Dus onder andere als je nadenkt over dat gelijkheidsprincipe, die eerste die we noemden. Ja, dan dus als je eigenlijk elke inwoner op de wereld een mini stukje zou geven. Dan kom je eigenlijk al een beetje in de buurt wat de luisteraar hier zegt. Dat dus inderdaad wij in Nederland een veel hogere afdruk hebben dan de gemiddelde inwoner van Ethiopië bijvoorbeeld. Dus dan ga je al over dat soort zaken nadenken. En wat dan natuurlijk aan zo'n onderhandelingstafel een lastige is, is hoe je in één keer van de huidige situatie naar zoiets drastisch toe gaat. En het veranderen van het gedrag van mensen, ja, dat is gewoon iets ontzettend lastigs als je het in de praktijk wil brengen. Maar ja, als we praten over wat vinden we fair, dan komt dat misschien wel in de buurt, wat de luisteraar zegt. Ja, John, dus het gelijkheidsidee, optie A, heb jij gekozen? Ja, eerst alle mensen in de wereld eten en drinken geven. En dan kijken we wel weer verder wat we doen met alle leuke dingen enzovoort. Mijn vraag aan de heer is, ja. Merthe. Ja, Merthe, ik wou vragen. Ik heb de nare gedachte, en dat is niet erg positief, maar dat wij waar we nu mee te maken hebben, dat opgebouwd is decennia geleden al. En dat wat we nu gaan doen, dat we daar pas over decennia weer pas de vruchten van zullen plukken. Dus mijn nachtmerrie is dat het allemaal nog veel erger gaat worden. Dat we de komende jaren en jaren ons nog zullen verbazen over 50 graden van de zomer. Ja, nee, dat is. In Nederland zou ik dat nog niet 1, 2, 3 zo zeggen. In ieder geval, 40 graden is wel een echte extreme. Maar in ieder geval, de luisteraar heeft hier ook wel een punt van de uitstoot die zoveel jaar geleden eigenlijk is uitgestoten, die ervaren wij nu. Dus ook de uitstoot die wij op dit moment uitstoten als samenleving, die komt pas over een veel langere periode echt tot uiting. Ja, en dat bouwt natuurlijk allemaal op. Hè. Het is een cumulatief proces. Het is niet, oh, je stoot nu iets uit en je krijgt een temperatuur. Nee, het hoopt zich allemaal op. Ja, en daar heeft de luisteraar zeker ook al een punt. De extremen worden steeds groter en heviger. Het is geen geruststellende woorden van jou, René. Nee, helaas niet. Maar we kunnen natuurlijk inderdaad de taartpunt verkleinen van iedereen. En dan kunnen we dat uitstoot. En dan kunnen we dat verminderen. Dus er is ook echt nogal een hoop. En dat moeten we niet uit ons oog verliezen. Nou, John, dank je wel voor het bellen. En ik hoop dat het dan... er is hoop. Want al die tellingen en metingen enzovoort gaat allemaal over 2100 of over 2100, hè, voor het einde van de eeuw. Maar we krijgen nog wel wat op ons bordje, hoor. Daar ben ik van overtuigd. Ik bedank jullie hartelijk. Hey, jij bedankt. Ja. Mooie nacht. Goedjes. Ook Robert heeft een appje gestuurd naar de app van NPO Radio 1. Wat heb ik vandaag? Als reactie op dat idee van hoe die taartpunt te verdelen. Er zijn landen die veel koolstof hebben uitgestoten om bijvoorbeeld de productie van windmolens mogelijk te maken. Een investering die gaat zorgen voor een groenere wereld. Kunnen we die landen niet een extra taartpuntbeloning geven? Bij welke zou je dit horen, denk je? Kosten optimaal. Ja, dat denk ik wel dat het daar naartoe gaat. Misschien wel. Kijk, uiteindelijk de modellen waar we aan rekenen en waar we ook vandaan krijgen dat hoe groot die taart überhaupt is, die houden natuurlijk rekening mee met investeringen. En wat je dan typisch in dat soort modellen ziet, is als jij nu investeert in veel wind. Op het land bijvoorbeeld, dat neerzet. Dan gaan vaak dat soort modellen ervan uit dat je in de jaren die daarop volgen goedkoper nog meer wind kunt neerzetten. En dat is een soort van het idee van innovatie, dat je dus leert van de capaciteit die je al hebt. Je zet wind neer, leer je van, dus je kunt het vervolgens goedkoper neerzetten. Dus allemaal dat soort mechanismen zitten in dit soort modellen die de kosten van klimaatfinanciering en ook de emissies of de uitstoot die daarbij horen uitrekenen. Dus ja, veel van dit soort processen worden daar al in meegenomen. Kijk, als we het hebben over die verdeling waar we het over hadden, die kostoptimale, dan wordt het A meegenomen. En B zou ik in eerste instantie voornamelijk denken aan veel dingen die ook met geografie te maken hebben. Dus heb je de ruimte om veel biomassa te verbouwen of herbebossing te implementeren bijvoorbeeld. Dat zijn dingen die typisch heel erg over de aarde verschillen. En je hebt ook wel zoiets als dat verschillende landen potentieel hebben voor hydro-elektriciteit. Hè? In Nederland hebben we dat bijna niet. Maar in Zwitserland en in Oostenrijk heb je hele grote krachtcentrales die op waterstroom werken. Dus dat zijn typisch verschillen. Tussen landen ook. Ja. Tussen landen die ineens heel belangrijk kunnen worden met dat kostoptimale. Henry vraagt zich ook iets af. Aan welk land reken je de CO2-uitstoot toe van bijvoorbeeld iets als plastic? Waar die olie vandaan komt, waar het plastic geproduceerd wordt, waar het is gebruikt of waar het als afval wordt verbrand? Ja, dit is onderdeel van het Paris Rulebook, om het zo goed te zeggen. Ja, die term die ken ik nog. Ja, nee, zeker. In 2015 is dus het Paris Agreement tot geboorte gekomen, kan ik dat zo zeggen. En uiteindelijk werden daar dus ook allemaal regels werden daar vastgelegd. Van ja, goh, als wij nu staal produceren hier in Nederland en we exporteren dat naar Groot-Brittannië toe, moeten wij dan opdraaien voor de CO2-kosten? Of hoe werkt dat nou eigenlijk? Nou, en ze zijn eigenlijk pas vorig jaar daar eigenlijk voor het eerst uitgekomen van hoe nou die regels moeten tot uiting moeten komen en hoe je dat nou precies moet gaan tellen. Want je wil natuurlijk ook niet dubbel tellen. En dat is dus heel belangrijk. Maar ik weet nu niet precies alle feitjes. En volgens mij moet het eigenlijk nog verder uit worden gewerkt. Maar daar zijn ze mee bezig. Daar moet ik even op terugkomen. Ja, volgens mij gaat het voornamelijk op als je bijvoorbeeld een computer of een laptop koopt. Dan heb je een enorme keten aan waar verschillende onderdelen zijn geproduceerd. En ik geloof dat op dit moment veel van de modellen in elk geval ervan uitgaan dat waar echt de uitstoot zelf heeft plaatsgevonden, dus het productieproces dat een bepaald onderdeel heeft gemaakt, waar dus uitstoot bij is plaatsgevonden, dat zal dat op die manier lokaliseren. Maar je kunt je, en dat is wel een heel goed punt, als je praat over wat is nou fair met z'n allen, kan je afvragen hoe je dit soort dingen eigenlijk moet gaan tellen. En of onze voetafdruk als Nederlander niet nog vele malen groter is als je meeneemt dat al onze iPhone-chips in Taiwan worden gemaakt, bijvoorbeeld. Ja, het is een interessant gegeven. Er zijn nog veel meer vragen en reacties, maar we zijn er doorheen. Dank voor jullie komst, Mark en René. We gaan afsluiten met het laatste nummer wat jullie hebben uitgekozen. Africa. Ja, absoluut. Africa. Toto. Ja, Afrika is op dit moment eigenlijk een continent wat eigenlijk de minste baten heeft van eigenlijk de industriële revolutie, maar wel al hard wordt getroffen door klimaatverandering. En we hebben daarom dus ook nodig van dat we in dit land wat extra aandacht ook aan geven. En juist ook die klimaatfinanciering voor dit land, voor dit continent op orde brengen. En dat wordt dus ook onderhandeld in COP27. En daarvoor is dus ook Afrika. We moeten het ook zegenen met regen, maar niet met al te veel regen. Want dan krijg je praktijken zoals Pakistan. Dus gematigde regen, dat is goed. En gaan jullie kijken de komende 2 weken? Het nieuws ga ik zeker in de gaten houden, ja. Appen met collega's die daar zitten. Absoluut. Dank jullie wel voor vannacht. Ja, en er zijn nog heel veel vragen over. Jullie moeten nog een keer terugkomen. Nou, wie weet doen we dat wel. Ja, absoluut. Mark Dekker en René van Westen, klimaatwetenschappers. Dank jullie wel. Hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words. To me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Gotta take the life to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. Gonna take some time to do the things we never had. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to secure what's deep inside. Frightened of this thing that I've become. Audioverhalen van NPO Radio 1. Met elke muisklik op het internet verspreiden we data, of we willen of niet. Met onze data worden gebruikt voor algoritmes die ons gedrag vervolgens dan weer sturen. En hoe wenselijk is dat? Petra Grijze gaat in gesprek met AI-wetenschappers Cynthia Liem. Zij keek mee naar wat er fout ging bij de toeslagenaffaire. Als informaticus kent zij zowel de gevaren als de kansen van die algoritmes. Er is heel lang een beeld van neutraliteit geweest in onze wereld. Van, hè, je meet zoveel mogelijk en dan zie je vanzelf al wat relevant is. Maar dat wat nooit iemand heeft ontdekt, is dus nog nooit gezien. Je luistert naar Atlas, de wetenschapspodcast van de NTR voor NPO Radio 1. Waarin we in steeds 8 afleveringen 1 onderwerp onderzoeken. Ik ben Petra Grijze en in de afgelopen afleveringen onderzochten we of we nog geheimen kunnen hebben. Vandaag maken we de balans op. Kunnen wij geheimen hebben in een tijd waarin we op elke hoek van de straat data achterlaten? In de voormalige Duitse Democratische Republiek, de DDR, kon dat in ieder geval niet. Daar drong de Binnenlandse Inlichtingendienst, de Stasi, diep binnen in het dagelijkse privéleven van mensen. De methodes die ze daarvoor gebruikten waren zeer effectief, vertelde historicus Karin Bijsterveld. Afluisteren was heel erg belangrijk. En dan moet je realiseren dat zij zelf zeiden dat ze tegen het eind van de jaren 80 alleen al in Oost-Berlijn 20.000 afluisteracties op één en hetzelfde moment konden uitvoeren. He, dus in de zin van telefoontaps, maar ook verborgen microfoons. Dus dat is al enorm. En dan had je natuurlijk nog controle van brieven. He, dus die werden onderschept en gelezen. De statiemens observeerde mensen door bij appartement gaan staan foto's te nemen. Tijdens verhoren namen ze onder andere ook geursamples af. Dus ze deden, dat was echt heel erg veel, heel veel acties. Nu de muur is gevallen en de DDR niet meer bestaat, is ook de Stasi verdwenen. Burgers worden niet meer op die manier gevolgd. Nee, niet op die manier. Maar bijvoorbeeld anoniem de straat op gaan, dat blijkt vandaag de dag toch wel heel ingewikkeld. Zo constateerde verslaggever Rick Uilenbroek toen hij eens ging tellen hoeveel camera's hij tegenkwam als hij van Amsterdam Centraal naar de Dam liep. Hier de entree van een hotel, 4 camera's. 2, 3 in het rustenwinkeltje, 4. Dan loop ik langs de grote gele M. Als je daar voorbij loopt, dan zie je al een tv-scherm hangen waar dus de camerabeelden op worden afgespeeld. Dan weet je ook dat er minstens 1 hangt. En ik kan me niet voorstellen dat het bij die ene blijft. Geldwisselkantoor, souvenirwinkeltje met 2 camera's, 5 camera's, 6, 3, 4. Casino, zie ik er zo 6 hangen. 1, 2, 3, 4, 5. Pinautomaat, 1. 214 camera's heeft Rick geteld binnen 1 kilometer afstand. Ja, dat zijn er nogal wat. Psycholoog Andreas Wismeyer, die spraken we ook. En hij legde uit wat het nou met mensen doet als ze zich beseffen dat ze in de gaten worden gehouden. Als je continu in de gaten wordt gehouden, dat is inderdaad absoluut niet goed voor ons. We zijn gewend aan onze privacy, we hebben onze privacy nodig. Je wilt je op bepaalde momenten onbespied wanen, om gewoon even tot rust te komen en je echt jezelf te kunnen zijn. Op het moment dat je bekeken wordt, dat je bespied wordt, dan ga je toch een bepaalde rol spelen. Je vertoont gedrag wat op dat moment denk jij dat gewenst is. Mm-hmm. Dus dan ben je niet jezelf. Dan ben je niet jezelf. Toch is het ook moeilijk om te accepteren dat mensen geheimen hebben. Zelfs de geheimen die verscholen liggen in het diepste, binnenste van onze lichaamcellen. Ons DNA. Die geheimen die liggen ook niet per se veilig opgeslagen in ons lichaam. Dat vertelde ethicus Eline Bunnik. En ook testjes die door bedrijven aan werkgevers worden aangeboden, zodat de werkgevers in hun jaargesprekken niet alleen kunnen kijken naar het functioneren van hun werknemers op de grond, maar ook een kijkje kunnen nemen in hun DNA om te kijken of die baan nou eigenlijk wel zo goed bij ze past. Ja, willen we dat wel? Computerwetenschapper Bernard van Gastel die weet dat wel. Hij maakt zich zorgen over het groeiend aantal data dat van ons wordt verzameld. Het liefst zou die gewoon weer een papieren agenda willen hebben, waarbij je zeker weet dat dat wat je erin schrijft niet in een of andere dataset terechtkomt. Maar de tijdgeest is anders, constateerde hij. En je ziet ook dat de overheid blijft een soort van datahonger hebben. Steeds meer data. Alles moet meer. Dat wordt ook versneld door die AI-hype. Ja, terug weer even naar verslaggever Rick Uilenbroek. Want na zijn wandeling is hij ook eens even van zijn smartphone afgegaan. Hij deed hem een week lang uit, waardoor hij 7 dagen lang geen data via zijn smartphone verspreidde. En dat bracht hem tot de volgende inzichten. Als ik in mijn huis ben, dan word ik dus niet de hele tijd in het virtuele gezogen door die telefoon. Dan ben ik meer in de werkelijkheid. Dus mijn huis wordt ook op een of andere manier werkelijker. Ja, dat werd werkelijker. Mooi om te zien wat er met je gebeurt als je even loskomt van zo'n ding. Tegelijkertijd vond hij het ook wel lastig. Want ja, hij had wel gemist dat er bijvoorbeeld een trein niet meer reed. Want ja, daar kon hij niet achterkomen. Terug naar vroeger, een tijd zonder smartphone. Laten we eerlijk zijn, naar die tijd kunnen we gewoon niet meer terug. Dus hoe gaan we dan verder in dit tijdperk van data en algoritmes? AI, Artificial Intelligence. Hoe vormen we onze toekomst zonder dat we alles prijsgeven en waarin algoritmes geen gevaar voor ons zijn, maar ons helpen? Daarover ga ik praten met AI-kenner Cynthia Lim. Zij weet alles van algoritmes. En daarvan weten we dat die sturen op patronen. Alleen Cynthia zelf past niet direct binnen zo'n patroon. Ze is informaticus en concertpianist. In de muziek kiest ze voor crossover. En als universitair hoofddocent aan de TU Delft doet ze eigenlijk ook aan crossover. Door in haar vakgroep samen te werken met informatici, maar ook een psycholoog en een museoloog. Door af te wijken van het geëikte universitaire pad zal Cynthia zelf nooit bovenaan in de hitlijsten van de algoritmes komen te staan. En juist voor die mensen, voor datgene wat onterecht geheim blijft voor algoritmes, komt Cynthia op. Ze komt bij Google werken voor een salaris dat 5 keer hoger was dan wat ze in haar beginjaren bij de universiteit kreeg. Maar ze wilde niet worden zoals Google en koos voor de wetenschap. Cynthia, welkom. Dankjewel. Heb je nog wel eens spijt dat je toch niet voor Google hebt gekozen? Je denkt er wel eens over na. Maar ik moet zeggen dat het eigenlijk juist steeds minder wordt. Dat ik overtuigder begin te raken dat ik de juiste keuze heb gemaakt. En waar komt dat door? Omdat je toch ziet dat dat qua belangen inderdaad en interesses op zo'n universiteit werk je in het publieke belang. Leid je mensen op. Help je mensen na te denken over allerlei dingen die ze dan zelf weer voort kunnen zetten. Dus dat onderwijsaspect daarvan vind ik toch wel heel belangrijk. Plus, ja, bij Google was die impact anders. Je werkte aan een product. Dat product werd dan wel meteen door miljoenen machines opgepakt en door miljoenen aan gebruikers opgepakt, ook weer daarna. Dat is veel lastiger vanuit de universiteit om zo'n groot publiek zo snel te bereiken. Maar je doet het toch wel op een soort dieper niveau. Het gaat niet alleen maar om het knopje dat ergens anders staat, zeg maar. Dus toch geen spijt? Nee. Want ik vind het interessant wat jij daarover zegt. Je wilde niet worden als Google. Maar wie word je eigenlijk als je als Google wordt? Ja, dat is een goeie. Op zich, in de tijd dat ik er was, was de missie van Google niet eens zo gek. Ze hadden die missie om de informatie, alle informatie ter wereld te organiseren, universeel toegankelijk te maken. En daarvan dacht ik van, nou, daar ben ik het wel mee eens eigenlijk. Een idealistische gedachte. Eigenlijk heel idealistisch. Ja, precies. Tegelijkertijd zie je toch in de praktijk, het is een bedrijf. Het moet overleven, het concurreert met anderen. Dus of je werkelijk alle informatie ter wereld universeel toegankelijk maakt, dat is de vraag. Ja. Je maakt het toegankelijk op een manier die veel mensen aanspreekt. Dat zie je. Maar zoals gezegd, dingen die misschien net wat meer in de marge liggen, die net wat minder makkelijk op de radar staan. Met muziek heb ik dat ook gehad. Ik werkte aan hun muziekdienst. Klassieke muziek zat al in de marge. Want dat konden ze niet zo goed weergeven. En er waren niet zoveel luisteraars. Maar ja, die konden het ook niet vinden, omdat het niet goed werd weergegeven. En dat ging eigenlijk door. Ook andere genres, zeg maar de wereldmuziektradities bijvoorbeeld. Er wordt van alles lokaal natuurlijk traditioneel gedaan en gemaakt. En dan zou ik juist zeggen van, hè, als je Google bent, dan bij uitstek universeel toegankelijk maken, kan je daar misschien iets doen. Maar ja, daar heb je natuurlijk niet direct meteen de grootste markt voor. Dus de parels, die blijven nu verborgen? Soort van. Dus daar zit een paradox. Van aan de ene kant zou je dankzij digitaal zoveel makkelijker op zoveel verschillende plekken kunnen komen. Mm-hmm. En niet iedereen hoeft alleen maar hetzelfde te horen. En dan kan je dus eigenlijk veel meer diversificeren. En in de praktijk gebeurt het vaak eigenlijk toch niet. En dat is juist waar jij niet van bent. Want... En ik dacht dus van, ik zie daar juist de kans om dat juist naar boven te brengen. Precies. Ja. Als je jouw missie moet omschrijven, wat zou die dan zijn? Ja, ik zou het echt hebben over perspectiefverbreding dan. Horizonverbreding. En dat betekent in de praktijk? Kun je een voorbeeld noemen? Ja, dus eigenlijk op alle niveaus. Zelf mijn eigen perspectieven verbreden. Hè, van qua muziekrepertoire bijvoorbeeld. Dingen ontdekken die ik niet ken. Ook qua wetenschappelijke inzichten. Eigenlijk dingen ontdekken die ik nog niet heb ontdekt. En ook vandaar dat ik me eigenlijk altijd heel erg aangetrokken heb gevoeld tot mensen die uit andere disciplines komen. Want die informatica, ja, die snap ik zelf wel, weet je. Dus natuurlijk wil ik daar ook wel dieper gaan, maar heel velen met mij doen dat. Dus dat haal ik ook wel uit mijn collega's. Want die vraag blijft natuurlijk in de lucht hangen. Ik denk, mensen die luisteren denken, ja, maar wat doet ze dan met die museoloog? Ja. Wat doe jij daar dan mee? Die museoloog die helpt mij. Zij is onderzoeker bij mij. En die helpt mij te kijken naar beleid eigenlijk, curatiebeleid. Dus zij heeft gewerkt als een persoon die veel programma's rond sociale inclusie implementeerde. En dat ging met name over nieuwe publieken aanspreken in musea. En dat heeft ze deels ook in de UK gedaan en in Taiwan. In Nederland neigen musea een beetje op een soort verhoogd drempeltje te staan, wel qua hoe we het zien. In sommige andere landen wordt dat toegankelijker gedaan. En zij heeft zeker in de UK bijvoorbeeld gewerkt ook aan programma's voor kinderen bijvoorbeeld. Waarbij je die kinderen ook die musea in wil krijgen op een laagdrempelige manier, wat meer wil laten werken met wat er zit. Dat we laten beleven. En ja, op zich hebben we dat in Nederland ook wel. We hebben van die speurtochten en dergelijke. Maar je merkt dus dat soort programma's altijd heel bewust ook worden gemaakt. Sowieso collectiebeleid wordt bewust gemaakt. En dat vind ik dus heel fascinerend. Want daar gebeurt in de fysieke wereld eigenlijk wat we nu ook als vraagstuk op het internet hebben. Van, je hebt zoveel keus. Wat haal je naar voren voor bijvoorbeeld een expo? En hoe bied je het vervolgens aan het publiek dat je nog niet bereikt? Ja. En wat kun jij daar dan ook weer aan toevoegen als AI-wetenschapper? Ik probeer er dus parallellen tussen te trekken. Tussen wat ze daar in de fysieke wereld deden en wat wij nu met digitaal proberen te doen. Er is heel lang een beeld van neutraliteit geweest in onze wereld. Van je meet zoveel mogelijk en dan zie je vanzelf al wat relevant is. Of die onderwerpen komen vanzelf al naar boven. Maar opnieuw, dat wat nooit iemand heeft ontdekt, is dus nog nooit gezien. Algoritmes maken, sturen op gemakkelijke keuzes, maken ons ook oppervlakkiger? Nou ja, kijk, het hangt er vanaf wat voor algoritme je bouwt opnieuw. Ja, dus ik denk wel dat wat je in de big tech ziet gebeuren vaak wel zo'n soort richting heeft. Ook vanuit dat de producten heel erg op gebruiksgemak zijn gericht. In de tijd dat ik daar nog zat, weet ik nog dat er presentaties waren van toen ze de assistant, de allereerste versie daarvan gingen uitrollen. En dat was nog een interne feature. En toen hebben ze hem nog heel vrolijk verkondigd. Een interne feature, alleen voor intern gebruik. Precies, dus als ze met nieuwe producten kwamen, in ieder geval toen, dat zullen ze vast nog steeds wel doen, dan werd het eerst op de eigen medewerkers uitgeprobeerd van wat vinden we daarvan en werkt het wel. En dan na een tijdje, als het dan goed ging, dan rolde je het uit naar de rest. En ik was toen stagiair en toen hadden ze dus een hele vroege versie van die assistent. En toen weet ik nog dat ze heel trots zeiden van ja, nu kunnen wij bedenken wat je wil voordat jij het zelf weet. En dat is fijn, dat is makkelijk, want hoef jij niet meer over na te denken, dan word je ontzorgd. En je ziet ook heel erg in hoe dat op onze telefoons werkt, dat zo is ontworpen. Van, misschien wil jij zo naar huis, want er komt een spitsvilla aan. oh, oké, okay, dan doe je dat. Ja. Maar, weet je, lekker makkelijk, dan hoef je het niet te vragen. Maar, ja. Maar voor jou was dat geen goed toekomstbeeld. Jij dacht, nou, nee. Kijk, het is een onderdeel. Natuurlijk, voor de algemene dagelijkse klusjes die vervelend zijn, heb ik er echt niet zoveel moeite mee en kan ik het me goed voorstellen. Maar het heeft ons tegelijkertijd wel een stuk minder gewend aan die frictie gemaakt. Van dat je minder actief echt iets moet openen, moeite moet doen om iets te zoeken of te bedenken wat je zoekt. Mm-hmm. En ik merk zelf cognitief bijvoorbeeld dat met navigeren. Het is zo makkelijk om mijn adres in te typen en dan gewoon blind achter wat jou wordt gezegd aan te gaan rijden. Dat ik meestal pas echt herinner hoe ik ergens kom als ik een keertje dat niet doe en verdwaal. Ja. Want dan gaat mijn hoofd aan of zo. Dan denk ik van, oh wacht, zo ziet het eruit. Hier moet ik op letten. Je moet verdwalen om weer scherp te worden. En dat is eigenlijk wat je ook wil dat mensen doen online. Ja, ja. Ja. Ja, dat merk je meer ook in andere online dienstverleningen. Webshops bijvoorbeeld. En ook weer kijkend naar muziek. Vroeger, als ik boeken kocht, dan ging ik naar Broekmans of een andere winkel. Broekmans was toen in Amsterdam in het centrum. Nou ja, dan ging ik mijn boek wat ik zocht zoeken. Maar dan was er ook een aanbiedingenbak. En dan kijk je er ook even in. En nu is Broekmans een magazijn geworden, feitelijk. Je kunt het nog bezoeken. Maar ja, het is een magazijn. Je hebt van tevoren eigenlijk al door wat je wil. Je hoorde onze samenvatting van wat we allemaal hebben gedaan. Data, daar hou jij je natuurlijk ook mee bezig. En ik kan me best voorstellen dat als mensen die afgelopen afleveringen in de serie hebben gehoord, dat ze denken dat data ons vooral in de weg zitten. Onze privacy aantasten, dat ze onze geheimen kraken, waar deze serie ook over gaat. Mensen misschien wel angst hebben voor big data. Vind jij dat terecht? Deels. Deels. Ik denk dat we daar inderdaad in het verleden te naïef of te optimistisch over zijn geweest. En inderdaad, het idee dat je alles kan meten wat er maar is. De eerste grote big data optimisme golf die we zagen een jaar of 10 terug. Ja, die heeft denk ik wel veel schade aangericht. Vanuit dat we toen te veel gingen surveilleren en meten. Wat achteraf misschien niet verstandig was of waar te snel conclusies uitgetrokken werden. Aan de andere kant denk ik ook wel dat er nu wel veel meer bewustzijn ontstaat over hoe je daar verantwoord mee omgaat ook. En we hebben een AVG bijvoorbeeld ook gehad qua regulering. En sindsdien zie je echt dat privacy wetgeving. Ja, dus qua die privacy wetgeving, sinds dat er is, weet ik dat ik aan de universiteit bijvoorbeeld me echt veel strikter aan protocollen moet houden qua data. En dat ik niet zomaar iets van iemand mag meten of vragen. En dat ik daar echt even goed over moet nadenken en een goede verantwoording over moet afleggen voor ik dan verder kan. Nou, dat vind ik wel goed. En dat helpt ook. Het helpt, ja, het helpt voor het bewustzijn. Het helpt ook om niet te naïef van alles mee te nemen. Je moet ook garanties bieden over waar je het opslaat en wat je er vervolgens mee al dan niet mag doen en of je het mag delen. Dus nu zit natuurlijk ook een enorm aspect van bureaucratie en in zekere zin vertraging ten aanzien van de industrie achter. Ja, dat is dan weer irritant. Dat klopt. Als je overal het kan soms ook. Je moet op dingen wachten en je moet je verantwoording afleggen. Maar tegelijkertijd is het goed, denk ik. Van we zijn nu veel meer bezig van, oh ja, wat kunnen we meten, wat kunnen we voorspellen? Nou ja, van alles kan je bedenken. Ja. Maar dat je dus nu veel meer wordt gedwongen van, wacht, maar heb je dit nou echt nodig? En wat is het mogelijke gevolg daarvan? En in de publieke sector zie ik daar heel veel bewustzijn over ontstaan. Dat is dus het goede nieuws. Er is meer bewustzijn. Ja. Er wordt ook regelgeving inderdaad echt geïmplementeerd om het allemaal wat meer geheim te houden van wat we geheim willen houden. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook een aantal zaken wel eens misgegaan. Zoals bijvoorbeeld bij de toeslagenaffaire. De Belastingdienst heeft mensen etnisch geprofileerd bij de controle van aangifte voor de inkomstenbelasting. Ruim 11.000 mensen met een dubbele nationaliteit zijn door de Belastingdienst strenger gecontroleerd dan andere Nederlanders. De dubbele nationaliteit was één van de 5 criteria voor een extra controle. Vorig jaar bleek dat de afdeling toeslagen van de Belastingdienst bij duizenden ouders vaak onterecht de kinderopvangtoeslag stopzette en terugvorderde. Veel van hen hebben een dubbele nationaliteit en er ontstond ophef over de persoonsgegevens die de Belastingdienst gebruikte. Ja, de toeslagenaffaire. Daar heb jij als informaticus ook naar gekeken wat daar misging met het algoritme dat daar gebruikt werd. Wat ging daar nou precies mis? Ja, heel veel. Het was eigenlijk één groot systeemfalen. Wat er wel belangrijk bij is, is dat het niet alleen het algoritme was. Het was echt de combinatie van een niet zo goed gespecificeerd beleid, een politiek sentiment, de manier waarop data werd bedacht en vergaard, hoe dat vervolgens ook weer werd doorgezet, losse afdelingen die niet goed met elkaar communiceerden en weinig eindverantwoording in dat opzicht tot dingen echt misgingen. Dus het was heel interessant om met die WOP-documenten mee te kijken toenertijd. Jan Want Klein... wat heb jij toen precies gedaan? Ja, dus wat er gebeurde was dat Jan Klein Nijenhuis en Pieter Klein deden dat onderzoek breder naar het toeslagenschandaal. De journalisten. Van, ja, precies, van toen Trouw en RTL. En zij deden dus onderzoek naar dat schandaal, maar ook onder andere de algoritmische component daarachter, het risicoclassificatiemodel. En via WOP-verzoeken probeerden ze dus documenten naar boven te halen daarover. En op een gegeven moment hadden ze dus een stapel aan documenten over wat er dan al dan niet algoritmisch was gebeurd. Maar ja, als journalisten die niet per se technisch opgeleid waren, konden ze dat moeilijk duiden. En toen zochten ze naar iemand die dat kon uitleggen of die kon meekijken wat er gebeurde. Toen zijn ze bij mij terechtgekomen en toen heb ik dus meegekeken. Ja, en het was natuurlijk ook wel heel bijzonder, want als wetenschapper lees je zelden ambtelijk WOP-document Nederlands dat iets zegt over iets algoritmisch. Dat is toch echt wel anders dan als je bijvoorbeeld in code zelf kan kijken. En ik heb me heel vaak ook afgevraagd van, legt iemand nu iets uit? Of is dit nou werkelijk zo? Of probeert iemand iets uit te leggen? Misschien zelfs te spinnen, je weet het niet. Dus ik vond het heel bijzonder om daar ook in mee te draaien. Wat viel je het meest op? Want je begint te lachen. Ja, was zoveel taal. Was het zo surrealistisch? Zo. Nou, er was zoveel taal. En in die taal merk je wel, wat ik als wetenschapper al interdisciplinair merk, is dat zelfs als je dezelfde woorden gebruikt, je het niet altijd over hetzelfde hebt. Ja, dat woord algoritme bijvoorbeeld, om het meteen beter te pakken. Voor een informaticus, heel zuiver in de leer, is een algoritme gewoon een procedure. Sorteren is een procedure. Je computer opstarten, daar zitten een aantal procedures achter. Dus als we dingen roepen over algoritmes en ik moet ze vanuit mijn vakgebied interpreteren, ja, dan gaat het over alles wat geautomatiseerd is zo'n beetje. En in het publieke debat is dat natuurlijk niet zo. Dan gaat het echt specifiek meer over datagedreven beslisvorming. Mm-hmm. Maar ja, ook als ik het over data heb of over modellen of iets dergelijks. Zelfs als ik met een psycholoog praat, dan hebben we het soms over verschillende fenomenen van, is de data al interpreteerbaar of is het het eerste wat je soort van binnenzuigt en waar je nog interpretatie in moet aanbrengen? Mm-hmm. Dus ik merkte ook dat ik hier in het lezen van die tekst, en die tekst was ook nog eens ambtelijk natuurlijk, dan wel eens dacht van ja, wat is nou het algoritme, weet je? Wat is nou het model? Ja. En hoe zien ze dat nou? Dus ja. Praten over het algoritme binnen een overheidsdienst bijvoorbeeld, daar kwam jij dus ook achter, dat is ook al ingewikkeld. Absoluut. Want ja. Was nou uiteindelijk het algoritme het probleem bij de toeslagenaffaire? Of was het het probleem, wat je net ook al een beetje aanstipte, hoe het werd gebruikt door mensen? Ik zou toch vooral zeggen dat laatste, ja. Kijk, natuurlijk het besluit om te automatiseren en op grond van data een besluit te nemen en dat te implementeren, dat veroorzaakt gewoon in de breedte allerlei consequenties. Dus natuurlijk gaat dan niet alles één voor één langs een mens. Er wordt echter ook gezegd, kijk, mensen zijn ook vooringenomen. En misschien kan je juist vanuit die automatisering iets meer afstand nemen en dingen daadwerkelijk op eenzelfde manier verwerken. Ja, want sollicitaties bijvoorbeeld, heb ik het met collega's erover gehad. Van ja, als je naar cv's kijkt, we weten dat een cv met een buitenlandsere of wittere naam, zeg maar, terwijl de rest van de inhoud hetzelfde is, soms echt anders wordt beoordeeld door dezelfde persoon. Ja. Dus als je een computer, zeg maar, uitdrukkelijk vraagt om dat niet te doen of niet naar dat naamveldje te kijken, dan heb je toch een soort, ja, bijna objectiever zeggen ze vaak, maar een afstandelijkere basis, zeg maar, waarin dat niet zo snel zou gebeuren. Dus op die manier zou je AI kunnen inrichten om juist die vooroordelen het zou eruit kunnen, te filteren. Mits je het op de juiste manier inricht. Kijk, ja. Als je echter dan vervolgens je AI-technologie de hele cv's met menselijke besluiten erover voert, ja, dan gaat natuurlijk die vooringenomenheid er meteen in. En ook hier rond toeslagen was dus het ingewikkelde, dat ook wat een datapatroon is en wat een vervolg is in een besluitvorming, dat zijn verschillende dingen. Wat eigenlijk werd gedaan officieel aan die algoritmische kant, was dat ze probeerden om te voorspellen of er onrechtmatigheden in een aanvraag zaten, fouten. Dat kan ook zijn dat je je naam verkeerd schrijft, bij wijze van spreken. Het hoeft niet malafide te zijn. En hier kan ik me eigenlijk best wel goed voorstellen dat als Nederlands niet je eerste taal zou zijn en een proxy daarvan kan zijn of je twee nationaliteiten hebt, dat zo'n belastingformulier misschien wel heel erg ingewikkeld is. En dat je dus misschien daadwerkelijk ook grotere kans hebt om dat verkeerd te doen. Ja. Net zoals er ook toenertijd is gezegd door de toenmalige directeur van ja, als je in scheiding ligt bijvoorbeeld, of ook door een lastige tijd gaat mentaal, dan ga je ook meer fouten maken. En dan moeten we daar op tijd bij zijn om dat op tijd te corrigeren. Dus vanuit dat perspectief is zelfs zo'n patroon vinden misschien zelfs in zekere zin bijna inclusiever. Is het belangrijk om dat te weten. Waar het misgaat is als je zegt, nou, er zitten fouten, dat heb jij bewust expres gedaan. Ja. Dat ga je niet checken. En vervolgens stuur je handhaving erachteraan met een grove opzetbeschuldiging. Daar ging het mis in het toeslagenschandaal. Ja. Dus dat is waar het misging. Wat is de belangrijkste les die we daaruit moeten leren? Voor mij is de belangrijkste les van: weet alsjeblieft bewust wat je nou precies wil met dit geheel. Wat wil je voorspellen? Wat wil je doen? Wat zijn de fail-safes? Waar kan het misgaan of misbruikt worden? Fail-safes, dat zijn... Ja, dus de fail-safes, daarmee bedoel ik de bescherming. Als er dingen mis kunnen gaan, kun je dat voorkomen? Kan je ook zelf kritisch zijn hierover? Van bijvoorbeeld als je merkt als Belastingdienst van... Hey, mensen die misschien niet hooggeletterd Nederlands spreken... dat hoeft ook niet te maken met buitenlands. Zij kan ook te maken hebben met je opleidingsniveau. Mm-hmm. Dat misschien bepaalde groepen echt moeite hebben met die formulieren... dat kan ook een teken zijn voor, oeps, zelfreflectie. Even terug naar de tekentafel, maak een makkelijker formulier. Ja. Weet je? Ja. Dus vanuit dat oogpunt wil ik niet bij voorbaat uitsluiten... dat je nooit op dit soort kenmerken... dat je gewoon nooit daarop zou gaan meten, zeg maar. Alleen als je dat doet met een discriminatoire schadelijk gevolg... dat disgebalanceerd uitkomt... Nou, dat wordt dan meer een juridisch vraagstuk, maar dan is het een probleem. Ja. Ja. Dus hier merk je dat nu ook de discussies heel erg gingen over... oh, die algoritmes die ze nou aan het discrimineren... oh, we moeten vooral niet kijken of mensen... ja, die gevoelige kenmerken ervan... Hè, of ze inderdaad buitenland zijn, tweede nationaliteit hebben... misschien, wat ik zei, hooggeletterdheid, laaggeletterdheid... mag je meestal ook niet meten of vragen. Is best wel privé. Maar als je dat niet doet, dan kan je dus ook nooit hard maken... of daar iets gebeurt en het misschien ook aan jou ligt. Ja, ja. Dat is de les die wat jou betreft moet worden getrokken... van de toeslagenaffaire. Wij gaan... naar de vragen van onze luisteraars. Die vragen gaan dus over geheimen. Over de hele serie. Mm-hmm. En de eerste vraag is van Aafke. En zij vraagt zich af... waarom blijven geheimen binnen een bedrijf of instelling of overheid... zo moeilijk geheim? Oeh. Ik spreek hier natuurlijk niet als een vertegenwoordiger... van een bedrijf of overheid. Precies. Maar jij weet wel hoe er met data wordt omgegaan. Hoe data kunnen weglekken. Nou, is het moeilijk? Dus dat vraag ik me af. Want aan de ene kant rond het misschien juist zo'n toeslagenschandaal... was het misschien juist heel moeilijk om informatie op het juiste niveau op tafel te krijgen. Omdat niemand echt heel goed snapte wat er precies aan de hand was. En dus die kant zit er ook nog aan. Hoe ingewikkelder het wordt voor mensen? Hoe moeilijker het misschien wordt om iets te ontbloten? Ja, en ik denk dat we ook natuurlijk heel vaak met grote organisaties... met heel veel losse afdelingjes werken, hè, en... ook dan als er een vraag komt, wie gaat er dan over? Is het databescherming? Is het PR? Is het legal? Weet je, er zijn zoveel afdelingen. Dus ook daar kan denk ik heel veel verwarring ontstaan... of kunnen dingen misgaan of misschien ook verkeerd worden doorgezet qua dit. Hè? Dat toch dingen wel worden gedeeld die niet mogen. Ik denk dat we daar ook nog niet zo heel veel bewustzijn over hebben met z'n allen. Wij in de informatica toevallig, als we met data werken, wel. Maar ook hier merk ik dat natuurlijk als ik vaak met mensen in het veld spreek... die ook nog niet zo heel goed snappen van... wat is data nou werkelijk? En als ik het op een dag heb, hoe deel ik het dan? Maar die zijn niet altijd al zo ver dat ze het daadwerkelijk hebben. Ja, dus ook daar kan ik me voorstellen dat er qua bewustzijn... over wat je nou werkelijk al dan niet hebt... en wat werkelijk al dan niet doorgezet mag worden... dat daar gewoon nog heel veel kennis moet ontstaan. En dat kan twee kanten opwerken. Ja. Namelijk, je deelt misschien iets wat je helemaal niet zou moeten delen... of je deelt iets niet wat je misschien wel moet delen. Precies, precies. En soms overzie je die consequenties gewoon niet. Hè? Van wat we ook als grote kritiek aan de ethische AI-kant nu zien... gaat over inderdaad privacy, maar ook gebruik van dingen die gedeeld zijn... maar niet met het doel dat het ooit op schaal zou uitwerken op een andere manier. Dus dingen als Flickr en andere fotosites uit het verleden... daar hebben mensen wel eens familiekiekjes op gezet. Gedeeld op het internet, Facebook natuurlijk ook. En bij sites als Flickr, dat waren echt fotodeelsites... daar hadden mensen soms ook Creative Commons op gelicenseerd van... ja. Andere mensen mogen hier best wel iets doen als ze maar zeggen dat het van mij kwam. Een deel daarvan is in grootschalige datasets terechtgekomen... die ook bijvoorbeeld voor gezichtsherkenning zijn gebruikt. En toen was het gevolg dat mensen zeiden... ja, de babyfoto's van mijn kinderen zijn voor zoiets getraind. Dat heb ik niet bedoeld. Nee, precies. Weet je? Maar op het moment zelf weet je dat niet. Weet je dat niet? Ja. Nee. Dus op het moment dat je vandaag de dag, 2022, iets deelt... denk je, dat lijkt veilig. Mm-hmm. Maar dat kan dan in 2030 in één keer toch een probleem. Ja. Zijn. Nou, zoals gezegd, gezichtsherkenning, daar hebben we denk ik de laatste jaren enorm veel meer bewustzijn over gekregen. Ja. Van vroeger vonden we het allemaal prima en nu is het behoorlijk controversieel aan het worden inmiddels. Ja. En zijn mensen voorzichtiger? Zijn mensen voorzichtiger, maar wordt het ook niet altijd meer zo makkelijk gebruikt. Ook omdat er daar intersectioneel bijvoorbeeld zwarte vrouwen veel minder goed dan witte mannen herkend werden. Ja. En mensen ook dacht van dat is eigenlijk ook niet de bedoeling. Nee, precies. Dus de schadelijke effecten worden blootgelegd en tegelijkertijd zie je... op een ander spoor meer bewustzijn ontstaan. Ja, en ik denk toch ook wel dat we dat pas leren zodra we het zien gebeuren. Hè? Dit zijn allemaal grote wijziging in hoe we werken en denken en hoe dat impact heeft op ons leven. Dus dat kan je ook niet van tevoren overzien, vermoed ik. Nee. Nou ja, waar we ook veel vragen over binnenkregen, dat is over China. Bijvoorbeeld Ineke, zij mailde ons dit. Naar wat ik over China hoor, worden mensen heel nauwkeurig gevolgd. Gaat dat via camera's of hebben ze daar een andere manier voor, zoals telefoons? Ja, dat is een goeie. Ik ben geen dataspecialist qua China, maar wat ik daar wel van heb gehoord en van heb ervaren. Ja, er wordt wel veel gemeten en in de gaten gehouden. En, ervaren, zeg je? Ja, ik bedoel, ik ben wel eens natuurlijk voor werk, voor conferenties daarin geweest. En ja, dan merk je bijvoorbeeld wel dat het internet daar gecensureerd is. Op welke manier merk je dat? Nou, dat je bijvoorbeeld... Kijk, China heeft echt een eigen ecosysteem van diensten. Dus Google is daar amper. Het is er soms wel geweest, soms ook helemaal niet. Maar het is zeker ook niet de hoofddienst. Dat is Baidu daar, de eigen soort Google. Vergelijkbaar ook WhatsApp is een stuk minder gebruikt. Maar WeChat is dan weer een dienst die eigenlijk hetzelfde doet. En we weten dat daar staatsmonitoring op zit. En we weten dat, ook als je dus daar bent en je gaat met collega's spreken. We weten dat daar ook als er soms onrust ontstaat, dat gecensureerd wordt. Tegelijkertijd als je dan in China voor je werk bent en dan toch iets op Google moet opzoeken, ja, dan moet je wat trucjes doen om erbij te komen. Ja, vaak. Wat voor trucje? En dan moet je een VPN aanzetten. Dus ja, dan moet je dan doen alsof je ergens anders bent. En dan gaat het meestal wel, maar ook toch vaak wel wat trager dan je buiten China gewend bent. Ja. Dus het is toch wel een hele sterke monitoring. Er is een andere vraag die daar ook bij aansluit. Cindy die vroeg zich af naar de eerste aflevering over de DDR en de Stasi. Of bekend is of in China nou ook zulke praktijken zijn. Dus echt meer fysiek of verklikkers zijn onder familie, vrienden of buren. Of is dat niet meer nodig door de technologie? Omdat ze daar ook misschien nog wel veel verder zijn dan hier bij ons om mensen te surveilleren. Ja, ook dat is een goede vraag. Ik denk zeker dat er daar ook veel digitaal gebeurt. Ook wat je soms hoort, ook van soms verhalen die je van collega's hoort over die realiteit daar. Of verhalen over de onrust die ontstaan en dan weer de kop in worden gedrukt. Dus er is zeker digitaal veel monitoring. Je hebt ook dat sociale kredietsysteem bijvoorbeeld. Hè, dat mensen punten voor goed gedrag of strafpunten voor slecht gedrag krijgen. Dus dat zit er wel. En qua privacywetgeving, ja, dat is ook ver buiten mijn expertise. Maar kan ik me voorstellen dat de EU daar een stuk individueel voorzichtiger mee is in zekere zin. Of verschilt het in de praktijk misschien minder dan we denken? Tegelijkertijd, ja, dat vraag ik me dus af. Ja, want je hoort ook wel, natuurlijk zijn er discussies rond kennisveiligheid ook als qua China en ons en technologie en China bij wijze van spreken. Wat deel je wel, wat deel je niet? Wat deel je, wat niet inderdaad. Maar ook daar speelt toch wel in mee van, ja, ik vind dat heel lastig in te schatten eigenlijk, moet ik zeggen. Je hoort ook inderdaad, mensen komen soms met bepaalde meerdere belangen of interesses, maar sommigen juist heel bewust ook niet. Wat bedoel je? Nou, ik denk dat er ook genoeg mensen zijn die niet aan het regime willen meewerken, zeg maar. Mm-hmm. En ook dan natuurlijk intern misschien veel minder makkelijk een way out hebben. Ja. En er zijn natuurlijk ook wel verhalen over in de gaten worden gehouden door andere mensen die misschien wel inderdaad het regime ondersteunen. Ja. Ja, en opnieuw, ik heb daar zelf niet direct inzicht in, maar dat is natuurlijk wel nog steeds een heel menselijke component. Ja, en ik weet wel, ik heb wel eens verhalen gehoord van mensen van daar die inderdaad wel aangaven van ja, ik moet heel erg uitkijken wat ik publiek zeg, want straks komen ze nog achter mijn ouders aan die nog daar zitten. Ja. Ja, dus dat zit er nog wel, vrees ik. Dus digitaal heeft dat denk ik niet helemaal vervangen. Nee. Maar digitaal heeft wel nog een extra middel gegeven natuurlijk. Ja. Aan de andere kant wordt ook in onze eigen wetgeving over achterdeurtjes en wat je al niet mag monitoren voor veiligheid natuurlijk ook een enorme discussie gevoerd over of we daar niet te enthousiast in zijn. Zoals? Kun je een voorbeeld geven? Nou ja, we hebben net, opnieuw, dat is niet helemaal mijn expertise, maar er was toch net ook een verhaal over wat er al dan niet mocht worden gemonitord in het kader van inlichtingen. Waar volgens mij een toezichthouder zich net voor had teruggetreden omdat hij daar moreel bezwaard werd. Dus ik geloof dat wij ook in Nederland eigenlijk ook wel best wel datahongerig nog steeds zijn en toch ook wel veel willen meten wat misschien vergelijkbaar enthousiast veel kan zijn. Ja. Ja, waar jij natuurlijk wel op gespecialiseerd bent, dat is artificial intelligence. Mm-hmm. We hebben het over geheimen. Is er ook een manier waarop AI, kunstmatige intelligentie, ons kan helpen om juist geheimen te bewaren? Ik denk het wel. Ik denk dat daar niet één oplossing voor zou liggen. Dat het echt afhangt ook van wat je ermee wil. Maar het kan een middel zijn om bijvoorbeeld inderdaad niet persoonlijk direct als individu heel erg meteen herkenbaar te zijn. Zoals? Hoe zou dat kunnen? Hoe zou dat eruit zien? Ik zou bij wijze van spreken, soms hoor ik collega's in onderhandeling bijvoorbeeld wel spreken over, kan ik iets voor mij laten onderhandelen in plaats van dat ik dat zelf doe? Ik heb collega's die daar werk op doen. En dan werk je met agents, zoals dat heet. Maar dan heb je misschien een programma dat weet wat jouw voorkeuren zijn, maar namens jou die onderhandeling gaat doen. Oh, echt? Ja, en dat lijkt me bijvoorbeeld iets waarvan heerlijk ik me kan denken me van, kijk, dan hoeven mensen ook niet per se, ook daar qua voor ingenomenheid misschien te denken van, hé, dat is een jonge vrouw en misschien kunnen we daar nog wat extra tegen inbrengen, bij wijze van spreken, wie weet maar nooit. Waar je dat bij zo'n tussenvorm die digitaal zou zijn misschien veel minder zou hebben. Dus dat of veel rechtlijniger, onze baas onderhandelt met een algoritme. Dat zou ook misschien kunnen. Ook in inderdaad salarisonderhandelingen bij wijze van spreken. Dat je misschien een wat objectiever speelveld kunt creëren. Of in ieder geval consistenter met dat soort selecties of prioriteiten om kan gaan. En dan heb je wat aan die data. En hoe zou een algoritme ons kunnen helpen om een geheim te bewaren? Nou, je zou dat ook kunnen aangeven. Dus ook hier spreek ik dan wel over algoritmes in brede zin. Dus niet alleen AI qua voorspelling, maar ook veel meer gewoon digitalisering. Hoe ga je om met data en systemen eromheen? Ik kan me ook best voorstellen, en opnieuw, dat gebeurt nu eigenlijk van nature ook al meer met een strengere datawetgeving. Dat je kan aangeven, ik wil gewoon niet dat dit van mij wordt gedeeld. Dus dat gaan we niet doen. Ook al heb ik een account, dan weet je dit van me, je mag dit niet verder delen. En dat je op die manier een algoritme inricht om precies juist dat te doen. Ja, kijk, het probleem is dat ook hier een gebruiksgemak kwestie speelt. Want als we denken aan de cookies, dat is geen naïef verhaal, opnieuw een digitaliseringsverhaal. Maar daar is eigenlijk qua juist het recht op privacy dan wel niet getrekt worden. Een interventie ontstaan die heel zichtbaar was. Waar mensen heel bewust over moesten nadenken. En heel bewust al niet moesten zeggen of ze het wilden. Ja. Alleen werd het zo irritant geïmplementeerd. Ja, precies. Daar had niemand over nagedacht. Dat het maar erg aantrekkelijk werd om dan te zeggen van, maakt me allemaal niet uit, ja. Ga maar gewoon verder. Maar je zou zo'n alternatief kunnen, een vriendelijker alternatief kunnen verzinnen. Ja, en dat is dan bijna meer een ontwerpvraagstuk. Hè? Van hoe doe je zoiets op een manier waarop mensen wel nadenken, maar het niet zien als een vervelend ding om door te klikken. En daarvoor moet de AI-wetenschapper weer samenwerken met de gedragswetenschapper. Weer meer bijvoorbeeld over gedrag en ontwerp weten. Ja, exact. Zo is de cirkel weer rond. We begonnen deze serie met de vraag, kunnen we nog geheimen hebben? Wat denk jij? Ik denk het wel. Ik denk dat we onszelf echt er ook er wat bewuster van moeten maken wat we geheim willen houden. Ja, ook hier geldt qua bijna ook in die aanbevelingswereld wat we net hoorden over, misschien ben jij in het publiek wel een ander soort persoon dan je echt zelf bent. Dat klopt. Maar soms zien we qua informatieconsumptie bijna het omgekeerde. Dat natuurlijk we nu op onze TikToks en YouTubes heel veel kattenfilmpjes en foute muziek hebben geluisterd en bekeken. Ja, en dat je vervolgens ook alleen maar dat soort content gaat krijgen. En leuk genoeg, en die memes zijn ook allemaal wel leuk, maar er is toch ook nog wel meer dan dat. En op die wat zwaardere documentaire, zeg maar, gaan mensen toch wat minder makkelijk zitten, want het kost helemaal niet. Ik ben zelf er wel fan van om dat nog steeds wel bereikbaar te houden, ondanks dat. En daar moeten we keuzes in maken, of we dat willen of niet. We moeten de geheimen in de data ontfutselen en opgraven. Ja, en er zijn ook genoeg geheimen waar we nog niet van af weten, inderdaad. Niet qua ons, maar geheime kennis, geheime inzichten. Dingen die we misschien wel heel erg leuk of interessant vinden. Waar we gewoon nog geen weet van hebben. Dus die breedte, dat lijkt me toch wel fijn om bereikbaar te houden. En niet voor de makkelijke weg kiezen. Niet alleen maar. Dankjewel, Cynthia Liem. Dank je. Voor dit gesprek en natuurlijk ook voor het beantwoorden van de vragen van onze luisteraars. Dank voor het luisteren, luisteraars. Naar alweer de laatste aflevering van deze reeks. In de volgende serie. Ja, we gaan gewoon door. Dan kijken we naar boven. Naar de sterren en de planeten en het heelal. En vragen we ons af, wat zoeken wij eigenlijk in de ruimte? En wil je nog verder podcasten? Luister dan ook eens naar de podcast Het China van Xi. Hierin hoor je over de rol die China speelt en wil spelen in een wereld waarin de traditionele machtsverhoudingen aan het verschuiven zijn. Petra Grijze hoorde je weer in deze Atlas podcast. De laatste dus van deze serie. Maar zoals al zei, we gaan gewoon door. Er komt weer een nieuwe serie aan. Zometeen praten we over metaversies, touchscreens en de nieuwste snufjes met Tech Girls, het platform voor en door vrouwen over tech. En ook maak ik weer tijd voor de zoetgevoiste stem van onze huiscolumnist Hens Zimmerman. Dat zo na het nieuws.

used to know this girl. She used to dance. She used to live in my mind and play in my heart. I used to know this girl. She used to move. She used to tell me a lie and then show me the proof. She used to dance till the sun was up. Once a love lost, where we were young and drunk and dumb, dumb with the shit. This song come up, but now I'll just try to forget her. She used to dance till the morning come, more than one round, drink it till the dawn is done. Pouring some more liquor till we're yawning, but I'm thinking I'm just trying to get love. She don't dance no more. She don't dance no more. She don't dance no more. Says she don't. Says she don't dance no more. She don't care. She don't dance no more. Of het grammaticaal helemaal correct is, dat kunnen we even in het midden laten. Maar een mooi plaatje is het wel. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Een nieuwe aflevering van Zimmerman in Space. Een interview met podcastmaker en sterrenkunde enthousiasteling Anko van Hal. Anko is maker van de Sterrenstof podcast, waar onze Hens van tijd tot tijd, niet te vaak hoor, niet te vaak, ook wel eens de gast is. U luistert naar Zimmerman in Space, een podcast van NPO Radio 2. Onlangs was ik voor de tweede keer te gast in de sterrenkunde en ruimtevaart podcast Sterrenstof. Dit is voor wat betreft de opzet een heel andere podcast dan Zimmerman in Space. De host, Anko van Hal, heeft altijd een aantal tafelgenoten, waardoor u als luisteraar aanschuift bij een gezellig ronde tafelgesprek met vragen en antwoorden. Wat minder logaritmes en wat meer koek en koffie. Sterrenstof verschijnt maandelijks en in deze podcast hoort u ook wat er in de komende maand allemaal te zien is aan de sterrenhemel. Helemaal bijzonder is dat Sterrenstof genomineerd is voor de Dutch Podcast Awards in de categorie Wetenschap en Educatie. Een goed moment dus, dacht ik, om Anko eens nader te ondervragen over zijn passie voor de sterrenkunde en ambities met de podcast. Ik zit hier met Anko van Hal in het prachtige Allard Pierson Museum. En we hebben net de Sterrenstof podcast. Welke aflevering? 20? We zitten nu op de 20ste al. Dat ja. is een groot aantal al. Dat zegt ook dat je serieus bent volgens mij. Ja, nou ja, we zitten er serieus in, maar het blijft een feestje elke keer. Ja, het was inderdaad een feestje om weer hierbij te zijn. Want ik schuif dus ook af en toe aan bij deze podcast. Ja, hartstikke leuk. En we hadden het over hoe groot heelal is, hè? In ja. Sterrenstof 20. En er is niet echt een antwoord op gekomen, maar er kwamen wel heel veel vragen aan tafel. Het is natuurlijk een talkshow, hè, Sterrenstof. Precies. En het bijt elkaar niet, hè? Hens Zimmerman in Space en Sterrenstof. Omdat we totaal andere format hebben. Maar laten we eerst eens even bij het begin beginnen. Want Anko van Hal, wij kennen elkaar via dat we samen bij BNNVARA op de radio uitgenodigd werden. Ja, inderdaad, hè. Krieken van de dag. Ja. Vond het een hele leuke uitzending. Het was heel vroeg, hè. Moesten ja, we op. Was... Hoe laat was dat? 5 uur? Zoiets, hè. Ja, het programma heette Vroeg. En toen moesten we het hebben over de dag van de ruimtevaart samen. Precies. En ik weet nog, hoor, dat ik door de redactie werd gebeld. Ik vond het moeilijk om met jou aan tafel te komen. Ja, want ik luisterde jou al een jaartje. En ik wilde ook mijn eigen sterrenstofformat, astronomie podcast maken. En die lag al 4 jaar bij Amsterdam FM, dat format. En ik had een jaren 80 programma. Een cultuurprogramma over de popcultuur van de jaren 80. Daar was ik heel druk mee. Dus ik had helemaal geen tijd om die podcast te maken. Want ik wist eigenlijk al van tevoren dat het heel veel werk zou zijn. Het is het ook, hè? Dat is het echt. Het is echt heel veel werk. Des te meer respect voor mij voor jou dat je er al 20 gemaakt hebt. Elke maand 1, maar jij maakt per maand meer. 4. Ja, ik doe 4. Elke week. Ja, ik heb nu 230 weken of zo. It must be hard work. Ik ben wel op dit moment heel trots omdat we genomineerd zijn dan. En wat ik ook zo leuk vind, is dat jij, Hens, mij steunt in de nominatie. Where do we go? Podcastawards.nl kun je naartoe en dan kom je op allemaal categorieën. Er zijn 13 categorieën. Wij zitten in de wetenschappen-educatie-categorie. Ja, daar moeten dus de luisteraars wel even naartoe gaan en even klikken. Ja, kleine dat zou moeite. Ik zo leuk vinden. Ik zou het alleen al ondersteunen omdat we meer wetenschap op radio en podcast willen hebben. Een eerste vraag die bij mij opkomt is: hoe is de sterrenkunde eigenlijk in jouw leven gekomen? Op mijn 12e kreeg ik mijn eerste sterrenkijkboekje van mijn zus. En dat was een heel fijn boekje, heel praktisch. Met tekeningetjes stond erbij hoe je met een sterrenkaartje en een zaklampje kon kijken, weet je, met een zaklampje erop naar de sterrenbeelden en de planeten kon vinden. Wat het verschil was tussen een planeet en een ster. Dat soort hele leuke, makkelijke dingen. En dan val je er heel leuk in. Ja. Maar het verwonderde mij zozeer. En ik vond het ook zo spannend eigenlijk, want ik hield ook wel van science fiction. Ik keek altijd wel Star Trek en zo, al op mijn 10e. Dat vond ik wel leuk, de oude Star Trek van Kirk en Spock. The release of emotions, Mr. Spock, is what keeps us healthy. En ik dacht, hé, wacht even. Science fiction is gewoon terug te vinden, gewoon boven mijn hoofd in Veenendaal in de tuin. Toen ging je naar buiten. Ja, exact dat. In de nacht. Ja. En hoe oud was je toen ongeveer? Toen was ik 12, toen ik echt ermee bezig ging. En toen ging ik door met hobbyën, want ik was slecht in wiskunde en natuurkunde. Dus ik kon niet sterrenkunde gaan studeren. Dat is goed. Ik heb ook geen sterrenkunde gestudeerd. Nee. Maar dan word je een soort wandelende encyclopedie voor anderen. Dat is het. Ja. Dat is het. Nou, daar ging een jaar overheen. En ik had altijd ruzie met mijn broer, maar die was toch altijd lief met cadeaus. Op een of andere manier. En het is nou mijn beste vriend. Hij is 5 jaar ouder. Altijd, als ze uit huis gaan, dan wordt het je beste vriend. Maar toen hadden we altijd veel ruzie. Maar hij gaf toch een hele grote telescoop aan mij. Dat is een fors cadeau. Dat is een heel fors cadeau. En toen ging echt letterlijk de wereld open. Ja. Dan zie je gewoon in jouw oculair Mars, Jupiter, alles erop en eraan. En ik ben me toen gaan aansluiten, omdat ik ook illustrator was vroeger. Ja. Striptekenaar en nu grafisch ontwerper een beetje. Heb ik tekeningen opgestuurd naar JWG. En daar ben ik nu nog schrijver voor. En daar is Hens schrijver voor. Dus we komen allemaal dingen komen tegen, hè? Wat we samen leuk vinden. En toen zagen ze mijn tekeningen en die vonden ze gezellig om de best wel saaie materie vorm te geven. Dus dat deed ik dan met leuke tekeningetjes. Er was al iemand die Govert Schenning tekende als een soort baardmannetje, geloof ik nog. Ja. Die bleef ook altijd. Govertje heette die. Ik heb er nog een paar boeken voor de JWG geïllustreerd die in de boekhandel hebben gelegen. Dus ik heb een leuke tijd gehad. 2 jaar lang heb ik dat gedaan. Maar het is zo grappig dat jij daar dan ook terecht bent gekomen. Ik ben begonnen in 87. Oh ja. Met een voorkant te illustreren voor het universum. Toen lag ik er helemaal uit. Toen was ik alleen maar disco mix aan het maken voor Ferry Maat. Ja, en die luister ik dus ook weer. Ja. Dat is dat, al die Bond van doorstarters, daar zat jij in, hè? Ja, ja. Die heb ik allemaal op cassettebandje. Je bent helemaal self-made hier. Huh? Ja, dit is een zelfstandige podcast. Ja. Wij zijn eigenlijk allemaal met het hele team, hè, verbaasd. We gaan met 5 mensen ook naar Hilversum 14 november voor de nominatieavond. Dan gaan we lekker netjes gekleed en lekker veel prosecco drinken. Want we gaan gewoon een feestje vieren, ook al winnen we niet. Dat kan het schelen, joh. Die nominatie is een win voor ons gewoon. Het is een eigen productie, eigen format. Geen omroep zit erachter. Ja, er zit een stichting achter, dat is Amsterdam FM. Dankbaar voor, want die heeft ervoor gezorgd dat wij kunnen opnemen in het Alle Pierson. Ja, dat is ook wel heel leuk. We zitten nu ook met een technicus, hè? Dat is Erik, die neemt het op. Ja, daarom klinkt het ook zo goed. Ja, dus je ziet aan alle kanten dat sterrenstof iets wordt gegund. En ik denk dat dat de luisteraar hoort. Ja, ik verzin ook maar wat. Ja. En daarom is gestemd op ons, denk ik. Ik denk ook dat je jezelf onderschat, want je hebt... brengt dit onderwerp, astronomie in sterrenstof, ook op een manier dat het prettig en toegankelijk wordt. Want al gauw is astronomie in het nieuws. Het is of, wauw, wat heeft de NASA nou weer voor mooie foto gemaakt, of het is zo ingewikkeld dat mensen afhaken. En jij probeert meer nog dan ik om het toegankelijk te maken voor het publiek. En daar slaag je volgens mij ook heel goed in. Ja, dat hoor ik wel terug nu van luisteraars inderdaad. Er wordt nu echt wel een mening gegeven over sterrenstof ook. Daar moet je ook tegen kunnen. Er zit natuurlijk ook wel eens mensen bij die vinden het allemaal gekwebbel. Maar ondertussen, naar een uur uitzending geluisterd, heb je heel veel geleerd. En mensen het niet doorgehad. Maar volgens mij, misschien ben je dat wel met me eens, is astronomie ook een ding wat je graag deelt met anderen. Zeker. Want je hebt net een sterrenkijker gekocht, hè? Ja, tenminste, hij staat in bestelling. Wij gaan nu mee dus. Ja, dat is een hele fijne winkel. Hij heeft net verbouwd, dus hij heeft iets meer ruimte. Maar het is nog steeds romantisch klein. Hij bestelt alles wat mensen willen hebben. Het is een winkel waar je echt informatie krijgt. Dus op de persoon af wat jij wil zien aan de hemel. Daar wordt de telescoop op afgesteld. Dus je betaalt niet zomaar een telescoop voor 3000 euro. En dan weet je niet wat je mee moet doen. Nee, ze kijken. Hij vraagt gewoon aan jou van wat wil je zien. Wat ik met deze telescoop graag wil doen is fotograferen. Dat is een van mijn hobby's, fotografie. En ik doe dat nu al met mijn Nikon D5000. Er zit een klein telelensje op. En daar kun je eigenlijk al hele goede dingen mee fotograferen. Ja, met de telescoop gaat het natuurlijk een hele wereld weer open in fotografie. Ik heb wel eens zo'n pocketcamera kennen. Ja. Die heb ik gehackt dat je heel lang mee kon belichten. Dat was goed. En die heb ik met gewoon met plakband op de go-to-mount geplakt. En dan kun je de sterrenbeelden kwartier belichten. Ja. En dan krijg je toch een detail. Dat is niet normaal, hè? Ja. Welke kant wil je nog op met sterrenstof? Want het evolueert natuurlijk ook, hè? Ja, het evolueert. Nou, is het zo dat ik hiernaast nog een baan heb? We hebben een sponsor dus, hè, bij Sterrenstof. Het geld dat binnenkomt wordt besteed aan leuke dingen. Dus merchandise maak ik. Dus er komen leuke t-shirts aan. Ja. Mokken zijn al uitverkocht. Ik heb al zo'n mok. Ja. Je hebt een mok gekregen. Leuke posters. We gaan wat andere dingen verkopen. Dat is de toekomst van Sterrenstof. Maar ik denk dat de toekomst vooral is doorgaan zoals we het nu doen. Ja. En ook met gasten. Bijvoorbeeld mijn grote vriendin Anna Gimbrère komt bij jou. Ja, die heb ik 2 keer al gemaild. En zij is heel druk. Wat ik aan het doen ben. Ja, wat niet, hè? Dingen met ruimtevaart, net zoals jij. Ik denk dat het gaat lukken nog dit jaar en anders volgend jaar. Maar we houden dus contact warm. En dat heb ik gedaan door jouw naam te noemen. Ja. Ja, maar wij kennen Anna heel goed. Dat is een geweldig mens. Ja, vind ik ook. Ik zie haar vaak op tv. En toen dacht van, ja, jij hoort wel bij Sterrenstof ook. Ja, dat denk ik ook wel. Ik heb haar een keer dus meegenomen naar de nacht. Toen had ik volgens mijn 100ste of zo, of 75ste uitzending. Ja. En dan wordt altijd heel veel ingebeld met allemaal moeilijke vragen. En Anna weet veel meer van natuurkunde. Die is gewoon afgestudeerd natuurkunde. Ja. Het is heel fijn om zo iemand erbij te hebben. Ja, dat is wel goed, ja. Nou, ik vind sowieso, jij zat in mijn uitzending dus nu. De 20ste, moeten mensen maar even luisteren. Jij hebt gelijk de parate kennis ook. Dus jij kreeg hele moeilijke vragen opeens. Van Abe en een andere sidekick. Ja. Van AT5 was er nog iemand bij. En die heb je toch kunnen beantwoorden. Tot op een grens, hè. Want niemand weet hoe groot het heelal eigenlijk is. Nee, natuurlijk. Dat komen we ook nooit achter, denk ik. My threat to the stars and to the ends of the universe. Wat is de vraag waar jij wakker van kan liggen over de sterren? Ik ben zo benieuwd, het kan door de James Webb komen, wat de wereld gaat zeggen. Ja. Want in onze tijd, jaren 70, 80, zou er grote paniek waarschijnlijk gekomen zijn. Stand by for course change of 4 degrees starboard at my command. Nu denk ik dat mensen heel erg afgeleid zijn door onze telefoontjes. Ja, daar lig ik niet wakker van, maar ik kan er heel lang over nadenken. Want ik denk dat we er heel dichtbij zitten, Hans. Ja, dat het nieuws eruit komt dat we niet de enige zijn. Clear from another planet. Far out in space. Het is een heel raar onderwerp dat mensen toch wel geloven dat we niet de enige zijn, door James Webb vooral. Hè? Dus heel veel mensen, het merendeel van de wereldbevolking, zijn ook enquêtes over geweest bij NASA, gelooft dat we niet de enige zijn. Maar het feit dat een beschaving die verder is al hier op visite is gekomen, dat gaat er bij bijna niemand in. Nee. Dat is heel interessant. En denk jij dat de aarde ooit bezocht is door aliens? Ja, en ik weet dat niet. Dus daar kan ik niks over zeggen in die zin. Maar eigenlijk, als je naar de cijfers gaat kijken, zou het niet zo gek zijn, toch? Wat vind jij? Ik houd daar ook op, het zou kunnen. Ik denk eerlijk gezegd dat de aarde niet significant genoeg is. En de dingen die ze zien nu, hè, die straaljagerpiloten, het Pentagon is er heel druk mee. Amerika is heel bang op dit moment voor de UFO's die ze hebben gezien. Wat zou het zijn? Ik denk dat bijna alles verklaarbaar is. Van luchtballon tot raar visueel effect. Tot ding van een andere mogendheid. Je houdt het heel erg open dus eigenlijk. Heel breed. Ja, maar kom maar eerst eens met een foto waarop we zien dat iets ook echt daadwerkelijk van Andromeda Nevel afkomstig is. Of... Ja, en waarom zijn die foto's er niet? Hè? Dat is een goede vraag. Die zijn er nooit. Die zijn er nooit. Nee. Hoe lang gaat Anko nog door met de Sterrenstof podcast? Ik ga door met Sterrenstof zolang ik het leuk vind. Ik denk dat het het beste is om te zeggen. Ja. En als ik er heel veel voldoening uit haal, dan gaan we gewoon lekker door. Ik denk wel dat we op dit moment, wat jij zei net ook, hè, ik doe het al voor een vader met het kind in de auto naar zwemles. Ja. Ik kreeg dus ook wat ouders van kinderen die naar mij luisteren. En als ik dat lees, denk ik, ja, we gaan door. Want we doen het ook om te delen. Je doet het niet alleen voor jezelf. Ja. Je doet, zoals een nominatie, deel je ook met je team. Dus dat vind ik het leukste, ja. Nog wat laatste wijze woorden voor de luisteraars? Laten we gewoon met z'n allen nou eens een keertje voor elkaar gaan staan. In plaats van tegenover elkaar staan. En laten we gewoon beginnen. Want je ziet het al in de ruimtevaart. Hè? Die Russen en Amerikanen doen het nog steeds in de ISS. Laten we dat gewoon doen, ook met de podcasten samen. Ja, nou, dat onderstreep ik heel erg. Ik ben ooit in 2006 met een geluidspodcast begonnen. Ja. En in die tijd was het ook zo dat we allemaal elkaars promotjes draaiden. Het was een hele gezellige club van gelijkgestemden. En dat doen wij al met z'n tweeën natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ik vind ook gewoon, ja, we zijn zo verschillend qua content. Ja. Dat, ja, ik zet jouw podcast op inderdaad tijdens de afwas. Of ja, heerlijk. Het opvouwen van kleren of zo. Ja, dat is heel fijn. Nou, blijkbaar is dat toch, ik heb dat met jou, doe ik het dan meestal op bed, hè. Maar heb je wel eens vaak gehoord volgens mij, dat mensen inslapen met jouw stem? Precies, ja. Ik heb zo'n ontzettend saaie stem. Dat zeg je ook altijd. Maar ja. Ik heb dat dus nooit gezien als saai, maar meer in de zin, kijk, jij komt heel professorisch over in je, dat vind ik, ja. in je podcasten. En wat mensen over mij zeggen is dan vrolijk. En waarom niet? Waarom zou je niet met astronomie vrolijk kunnen zijn? En je zat in Sterrenstof trouwens ook heel vrolijk te wezen zo net. Dus dat is een goede koffie, denk ik. Nou, wat dacht je van de Prosecco die we hebben geschonken? Oh ja, we hebben Prosecco gehad. We hebben gevierd. Anko, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Ik denk dat we de luisteraars maar gewoon moeten aansporen om naar jouw podcast te luisteren. Zou ik ontzettend leuk vinden. Dan hoort het mij ook nog. Ja, heerlijk. Kruisbestuiving. We gaan ervoor. Hartstikke bedankt en succes. En ik hoop dat May the Best Podcast win. Hè? Dankjewel, Hens. En jou ook bedankt voor alle steun. U kunt nog tot en met 6 november stemmen op Sterrenstof in de Dutch Podcast Awards. Daar doet u mij ook veel plezier mee, want we willen natuurlijk allemaal meer aandacht voor wetenschap. Ga eenvoudigweg naar podcastawards.nl en kies Sterrenstof als favoriete podcast in de categorie Wetenschap en Educatie. Hartelijk dank en tot de volgende keer. Stardust, Nat King Cole. Op verzoek van onze Hens. And now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart. High up in the sky, the little stars climb, always reminding me that we're apart. You wander down the lane and far away, leaving me a song that will not die. Love is now the stardust of yesterday, the music of the years gone by. Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new, and each kiss an inspiration, but that was long ago. Now my consolation is in the stardust of a song beside the garden wall. When stars are bright, you are in my arms. The nightingale tells his fairy tale, a paradise where roses bloom. Though I dream in vain, in my heart it will remain, my stardust melody, the memory of love's refrain. De eerste oproep om te stemmen voor die podcast heeft Hens dus al gedaan. Maar misschien heb ik er nog wel eentje voor je. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Het aantal vrouwen in de technologie wereldwijd blijft achter bij het aantal mannen. Onterecht, vindt TechGirl, het technologieplatform voor en door vrouwen. Ik spreek met hoofdredacteur Laura Kempenaar. Sinds 2015 is ze verbonden aan het platform. Hallo Laura, goeienacht. Eigenlijk zou je mij nu moeten horen. Maar misschien is dat toch niet zo. Ik zie wel dat ze er is. Wacht, ik zet er even op een andere. Kijk. Laura. Goeienacht. Hey, goeienacht. Hallo. Hi. Ik hoorde jou even niet, maar misschien zei je wel iets. Ja, ik zei goeienacht. Oh, nou ja. Ik ben wakker. Fijn dat je dat nog een keertje wilde zeggen. Want voor iedereen die denkt TechGirl, wat is dat eigenlijk? Kun jij iets noemen waar je heel erg trots op bent van het platform? Ik ben natuurlijk in de eerste plaats trots dat het alleen maar gemaakt wordt door vrouwen en ook voor vrouwen. We hebben ook wel veel mannelijke lezers, hoor, gelukkig. Want we hebben ook mannen nodig om te ondersteunen dat er meer vrouwen in de technologie komen. Want wat je inderdaad zegt, dus maar 16% van de vrouwen in Nederland. Tenminste, 16% van de technologiewereld in Nederland bestaat uit vrouwen. Dus er moeten gewoon meer vrouwen in de technologie komen om een beetje de andere kijk op dingen toch mee te geven aan bijvoorbeeld apps gadgets. Ja, want hoe uitzonderlijk is het, zo'n platform voor en gericht op vrouwen? Ja, best wel uitzonderlijk. Toen mijn collega Anke Hosman ermee begon in 2012, toen is ze er ook echt mee begonnen. Omdat ze zei, ik heb eigenlijk helemaal geen website gevonden waar ik zelf als vrouw de vrouwelijke kant van technologie belicht zie. Het gaat bij mannen-tech-sites vaak toch wel veel over de specificaties bijvoorbeeld. Kan een telefoon, hoeveel megapixel camera heeft een telefoon? Terwijl vrouwen toch liever willen weten bijvoorbeeld waar je hem voor kan gebruiken. Dus je denkt echt dat mannen en vrouwen een andere interesse hebben wat betreft technologie? Ja, uiteraard is het moeilijk om te generaliseren. Maar over het algemeen, als je op een verjaardag bent, dan hoor je mannen vaak praten over hoeveel centimeter is je televisie of wat is de beeldkwaliteit. Terwijl vrouwen toch liever praten over wat je er eigenlijk mee kan of hoe die er precies uitziet bijvoorbeeld. Ja, zeker. En waarom werd jij aangetrokken tot TechGirl? Waarom besloot je, daar zou ik wel willen werken? Ja, omdat technologie natuurlijk ook steeds belangrijker wordt in eigenlijk allemaal ons leven. Je belt me nu natuurlijk met een telefoon. Nou ja, je kunt er niet meer omheen. Maar met die telefoon kan ik ook bijvoorbeeld een game spelen of foto's maken met mijn vriendinnetjes of video's kijken die me kunnen helpen hoe ik mijn badkamer kan kitten. Je kunt er zoveel mee. En het maakt je gewoon het leven veel makkelijker. WhatsApp heeft bijvoorbeeld natuurlijk de functie van sms een beetje overgenomen. Maar je kunt bijvoorbeeld ook smileys mee sturen of voiceberichten mee maken. Dus als je niet zo erg van bellen houdt, dan kun je toch op je eigen moment toch met iemand een soort van gesprek hebben en iemand stem horen zonder dat je direct die telefoonconnectie hebt. Dus er zijn heel veel dingen die technologie het leven zoveel makkelijker maken daarmee. Ja, dus juist toen die ontwikkelingen wat sneller gingen rondom die telefoon, dacht je, dit is wel iets voor mij. Hier wil ik over schrijven, hier wil ik bij betrokken zijn. Ja, zeker. Er kwamen steeds meer appmakers natuurlijk. Het was natuurlijk 2015, dus de iPhone was wel al een paar jaar uit. Maar het werd steeds meer en steeds groter. En je zag steeds meer mensen in de trein bijvoorbeeld met die telefoon bezig zijn. Toen dacht ik toch van als we zoveel met het apparaat bezig zijn, wat kan er eigenlijk allemaal precies mee? En kunnen we er bijvoorbeeld meer uithalen? Ja, zeker. Want je schreef al over videogames. En vanuit daar kwam dus een soort interesse in die technologie. Ja, zeker. Ja, videogames heeft natuurlijk ook een belangrijke rol met de ontwikkeling van technologie. Maar technologie gaat dan net weer even iets breder. Dus dat vind ik dan net weer even iets interessanter op die manier. Ja. Want TechGirl, ik noem het steeds platform. Wat is het allemaal? Ja, het is heel groot eigenlijk. Het is natuurlijk een website sowieso waar je blogs kan lezen, maar ook reviews van bepaalde gadgets. Maar er is ook bijvoorbeeld heel groot TikTok-kanaal aan verbonden sinds een paar jaar. En natuurlijk TikTok heel groot is, vinden we het toch fijn om bijvoorbeeld bepaalde verhalen toch te kunnen vertellen. Even snel in een TikTokje. Je kan een heel verhaal schrijven op de site over hoe je bijvoorbeeld een gifje maakt, een bewegend plaatje. Maar het is eigenlijk veel handiger om op TikTok te vertellen, omdat je het dan eventjes in een halve minuut kan zeggen. En dan zien toch veel meer mensen het. En ook een heel andere doelgroep natuurlijk, want op TikTok zitten over het algemeen wat jongere mensen. Dus er zijn veel verschillende platformen die we gebruiken. We hebben bijvoorbeeld ook een podcast gehad, waarin we elke keer een vrouw uit de tech spraken om ook wat vrouwen te inspireren van, er zijn wel vrouwen, dus sluit je aan. Dus we proberen het op veel verschillende manieren. Want waarom is dat belangrijk om te zeggen, vrouwen, sluit je aan? Er zijn zeker vrouwen in tech. Waarom is het belangrijk dat ook vrouwen in tech werken? Nou ja, het is eigenlijk hetzelfde verhaal als met hoe inclusief je bedrijf is. Je wil natuurlijk toch van veel verschillende kanten iets belichten. En zoals ik al zei, ja, vrouwen zijn toch bezig met vaak andere dingen dan mannen als het om technologie gaat. Mijn vriendinnen bijvoorbeeld, als ik met mijn vriendinnen praat over technologie, dan hebben we het niet over, hey, die telefoon heeft een 200 megapixel camera. Maar wel over, hey, wist je dat die met een nieuwe telefoon een hele vage foto veel scherper kan maken bijvoorbeeld. Alleen maar door op een knopje te drukken. En vrouwen bekijken toch dingen net vanaf een andere invalshoek. Ja, precies. En hoe is dat voor jou? Wat is jouw persoonlijke interesse? Waar gaat die het meest naar uit in technologie? Oeh, ja, dat is wel moeilijk. Ja, ik vind het eigenlijk gewoon wel interessant als technologie zichzelf ook weer verbetert. Dus bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk robotstofzuigers, van die ronde platte dingen op de grond. Dat als je op je werk bent, dan kan ondertussen de robotstofzuiger je hele huis alvast, tenminste je vloer alvast schoonmaken. Maar die hebben bijvoorbeeld tegenwoordig, ja, het is een beetje gek om te zeggen zo, maar die hebben bijvoorbeeld tegenwoordig poepdetectie. Dat als je een puppy of een hond hebt die per ongeluk even een ongelukje had, dat die niet alles overal heen spreidt, maar gelukkig gewoon het eventjes herkent van, hey, hier moet ik misschien even niet naartoe. En dan gaat hij eromheen. En hij kan zichzelf tegenwoordig ook legen in een soort van standaard, waardoor je hem ook zelf niet meer hoeft te legen. Dus hij kan elke keer maar doorwerken, zeg maar. Dus ja, er zijn veel dingen die technologie toch makkelijker maken aan het leven, zeg maar. En dat is wel waar ik altijd naar op zoek ben in een nieuwe gadget. En zijn er ook dus nog meer ongemakken in het dagelijks leven waarvan je hoopt dat die technologie dat zou kunnen wegnemen, zoals dus die poep op dat tapijt, dat niet door je hele kamer wordt geveegd? Ja, zeker. Nou ja, natuurlijk is poep op een tapijt een heel klein probleem. Maar ja, je zou natuurlijk, de zorg zou bijvoorbeeld veel meer uit technologie kunnen halen. Zoals ouderen die toch echt wel bewezen baat hebben bij de aanwezigheid van een zorgrobot om mee te praten. Omdat dat toch eenzaamheid kan bestrijden. Ja, het is natuurlijk wel jammer, want dit soort technologie heeft ook wel als probleem weer, of als keerzijde, dat het natuurlijk wel echt veilig moet zijn. En dat is toch waar technologie soms wel wat moeilijker is om mee over te praten. Er zijn allerlei start-ups die heel veel geweldige dingen kunnen bedenken en dat ook gelukkig doen. Maar de wetgeving en de veiligheid die moeten daar wel bij altijd up-to-date zijn. En dat merk je toch dat niet altijd het geval is. En tegelijkertijd heb je natuurlijk veel mensen die het wat moeilijker vinden om met technologie om te gaan, die gebeten zijn. Ook jonge mensen, in tegenstelling tot wat je zou denken misschien. En ja, het is ook belangrijk dat we bedenken van, hey, kunnen die mensen nog aansluiting met ons vinden of met de technologie vinden? En hoe zorgen we dat we over 10 jaar nog steeds mensen zeg maar mee kunnen in het digitale tijdperk? Ja, is dat ook iets waar je mee bezig bent? Dat soort vragen? Ja, zeker. Ja, ik denk dat helemaal bijvoorbeeld de zorg voor ouderen, het kan zoveel baat hebben bij technologie, dat we dat moet je echt stimuleren en zorgen van, hey, weet dat dit bestaat, of weet dat het ook kan voor je oude moeder. Of het is wel iets waar we wel mee bezig zijn, ja zeker. Ja, dat zijn heel maatschappelijke betrokken manieren om technologie in te zetten. Ik kan me ook voorstellen dat je ook gewoon heel erg bezig bent met wat de nieuwste tech-snufjes zijn. Wat is er nieuw uitgekomen? Wat zijn er voor nieuwe dingetjes? Word je daar niet ook een beetje hebberig van? Dat je, als je steeds al die nieuwe informatie hebt en zo goed op de hoogte bent? Ja, zeker, zeker. Het voordeel is natuurlijk wel dat als je veel technologie in je handen hebt, je ook beter weet wat je wel en niet wil. Je ziet ook beter wat er dan echt nieuw is, of wat eigenlijk stiekem een beetje een soort van gimmick is, wat je eigenlijk bijna niet gebruikt. Maar ja, ze moesten toch maar iets, want ze wilden weer een nieuwe telefoon maken bijvoorbeeld. Maar ik word er zeker wel eens hebberig van, ja. Maar ja, je kunt natuurlijk maar zoveel, robotstofzuigers op je vloer hebben. Wat is het laatste wat je hebt aangeschaft van technologie snufje? Ik denk slimme lampen. Want zeker nu met Halloween kun je ze heel leuk bijvoorbeeld oranje laten kleuren en laten knipperen en zo. Dus dat vond ik dan heel grappig voor in mijn huis om een beetje sfeer te maken met die feestdag. Dus ik ben ook wel heel erg in de smart home inderdaad. Hoe kan ik mijn huis wat beter maken voor mezelf en wat grappiger bijvoorbeeld ook, maar ook gewoon makkelijker. Ja, kan ik me voorstellen. Ja, zeker als jij zo gek bent op technologie die steeds slimmer wordt en zichzelf verbetert, dan is dat zeker interessant. Is er nog iets wat er aan zit te komen de komende tijd wat betreft TechGirl? Ik denk dat we veel gaan focussen op smart home, omdat dat nu groot is, omdat mensen toch een beetje bang zijn voor hun energierekening de laatste tijd. Alles wordt steeds duurder en heel veel smart home dingen kunnen je helpen om bijvoorbeeld geld te besparen. Dus als je je thermostaat thuis vlogelijk aan hebt laten staan en je bent al uren op je werk, dan kun je bijvoorbeeld vanaf een afstandje eventjes wat lager zetten. Ja, dat scheelt bijvoorbeeld toch weer op de energierekening. En het geeft je ook vaak inzicht over wat je verbruik is. Dus ja, helemaal als je niet alleen woont, dan heb je misschien nog wel een beetje door wat je zelf verbruikt. Maar als je bijvoorbeeld tieners hebt die je graag 15 minuten douchen, wat niet heel erg goed is voor het milieu, dan weet je in ieder geval via bijvoorbeeld apps van, hey, ons verbruik op dit of dat zit heel erg hoog, dus misschien kunnen we daar iets in verbeteren. En ja, dat scheelt natuurlijk niet alleen voor je portemonnee, maar ook voor het milieu, wat ook natuurlijk een belangrijk onderwerp is voor de toekomst en waar technologie ook weer een belangrijke rol in kan spelen. Dus een blogpost daarover, dat zit eraan te komen. Ja, zeker weten. Leuk. Laura Kempenaar, dankjewel. We wachten het af. Ja, heel erg bedankt en gezellig. En leuk succes met het programma. Dankjewel. It's been quiet for a long time, for a really, really long time. Come on the inside, come from the outside. But now I kinda wanna run off, kinda wanna shake it off. Fiery on the inside, fiery from the outside. No, I don't need more, I don't need more time. I'll run before I blow to pieces. I'm a bit scared, I have a few recurring nightmares. Worried on the inside, both from the outside. But who's to say, who's to know what it is we're hiding from? I've run before I blow to pieces. Craship met Ready for More. Meerte van der Drift. De nacht van NTR. Kruisbestuiving tussen wetenschap en andere disciplines. Dat is waar we de komende maanden wat extra tijd voor gaan uittrekken hier in de nacht van NTR. Je hoort van mij over bijzondere plekken waar wetenschap en kunst elkaar ontmoeten. En we trappen deze nieuwe reeks af met een bijzonder evenement. Het is dit jaar de 8e editie, dus als je een beetje wetenschapliefhebber bent, dan moet je het misschien wel kennen, het In Science Film Festival. Minister Ingrid van Engelshoven zei daarover: film helpt om wetenschap begrijpelijk te maken en zal misschien ook de vonk laten overspringen naar jongeren. Ik vind dat echt van groot belang. Nou ja, en wij vinden dat natuurlijk ook. Dit weekend begint een speciale editie, de In Science Amazing Discoveries. Vrijdag en zaterdag zijn de beste films van de afgelopen jaren te zien als een soort voorproefje op het echte grote filmfestival. En het is dus een selectie uit de beste films. Kiki Kolkman, die het wetenschapsprogramma bedenkt wat rondom die films te zien is, neemt je mee langs een aantal films die je dit weekend dan eventueel zou kunnen tegenkomen op dat Discovery Festival. Kiki, goeienacht. Goedenacht. Hoi. Ja, was het moeilijk kiezen tussen al die goede films? Ja, ja. Want ik ben over alle films en alle programma's heel enthousiast. En het zijn ook allemaal verschillende disciplines, dus dan is het altijd een beetje moeilijk kiezen. Ja. Ja, en zeker omdat het dus al een selectie is uit al die jaren filmfestival. Ja, precies. Ik hoorde onze filmprogramma gisteren tegen iemand zeggen, ja, het zijn een beetje de onderbelichte pareltjes van 7 jaar. En toen dacht ik, oh ja, dat is ook wel heel mooi verbod. Hoe al die wetenschapsfilms natuurlijk ook vaak lang niet allemaal een bioscooprelease krijgen bijvoorbeeld. Terwijl ze dat eigenlijk allemaal wel verdienen. Want, ja. Hoe zit het precies met deze Discovery-editie dit weekend? Wat ga je meemaken als je naar Nijmegen komt, naar jullie toe, naar de Lux? We gaan dus... In Science bestaat dus 7 jaar. Dus we gaan 7 films vertonen, plus nog een juniorfilm. Dus ook de kinderen kunnen terecht. En bij al die 7 films hebben we, zoals eigenlijk altijd bij In Science, dan ook nog een speciaal extra programma. Waarbij dus ofwel een wetenschapper een inleiding geeft of een discussie met het publiek aangaat. Dus een extra stukje verdieping nog. En jij hebt uit dat programma 3 films uitgezocht voor ons. Klopt. Met welke film wil je beginnen? Misschien Absolute Denial. Ja. Dat is stiekem mijn persoonlijke favoriet. Oh, heel goed. Ja. Waarom? Ik vind het heel leuk omdat het, ook al door de vorm, het is namelijk een animatiefilm. En de maker Ryan Brond heeft die in coronatijd gemaakt. En heeft dat dus zelf in zijn huis heeft hij met de hand meer dan 30.000 frames met potlood getekend. Nou, dat vind ik echt fantastisch. En het gaat eigenlijk over een wetenschapper, een student. Die besluit zelf een supercomputer te bouwen in een soort leegstaande loods. En die supercomputer, je raadt het al, die wordt veel slimmer dan hem. En die verzamelt zoveel data dat hij eigenlijk doorkrijgt van, hey, ik zit hier opgesloten in een loods. Ik moet hem gaan proberen te overtuigen om mij toegang tot het internet te geven, zodat ik eigenlijk de wijde wereld in kan. En dat ontaart een beetje in een soort trippy, thrillerachtige film. Heel mooi gemaakt, vind ik. Ik kan daar een stukje van laten horen. Leuk. I think it's time I tell you about the simulation I've been running, Dave. I've got a problem, Max. How are you doing this? It knows, Max. It wants out. You need to come back to reality, man. This can't be happening. It's just in my head. No, David. You're in my head. Dit is een stukje David en de computer. Precies. Ja. David en de computer. Ja, de computer gaat hem dus allerlei argumenten geven eigenlijk waarom je hem vrij moet laten, om het zo maar te zeggen. En we zullen dus ook na de film, een van de argumenten die hij gebruikt is eigenlijk van I could make the world a better place. Weet je, als je mij toegang geeft tot alle data en het internet, dan kan ik alle ziektes oplossen, dan kan ik alle oorlogen voorkomen. En na de film gaan we dus ook met 2 wetenschappers van het Donders Instituut, Anko Peters en Umut Kutslu, gaan we eigenlijk dat een soort van verder uitdromen. Dus oké, als in de toekomst de wereld bestuurd wordt door AI, hoe willen wij dan dat die AI eruit ziet? Kan dat inderdaad een soort paradijs op aarde worden? Dus daar heb ik heel veel zin in. Ja, zeker. En dus ook juist vooral, zou dat goede dus ook kunnen? Dus in de positieve precies. Variant van de computers die de wereld overnemen. Best wel een... toch wel weer het verhaal van de AI die ook wel op hol slaat eigenlijk. Nu zeg ik niet dat ik het droom van een wereld waarin alles door AI gecontroleerd wordt. Alleen, het lijkt me wel een heel leuk gedachte-experiment in te denken van, oké, in de positieve zin, als dat zou gebeuren, zou dat ook positieve kanten kunnen hebben. En jij zegt, de maker van deze film heeft het echt thuis zelf zitten tekenen, die animaties. Precies. Dat is toch onvoorstelbaar? Ja, vind ik ook heel indrukwekkend. En dat is gewoon zijn stijl van maken? Of dat was een beetje uit nood geboren vanwege corona? Dat is ook wel zijn stijl. Alleen dit is wel echt een heel arbeidsintensief proces geweest volgens mij. Waar hij misschien die corona-isolatie wel even voor nodig had. Ja. Absolute Denial was dat dus, de allereerste. Ja. Je hebt er nog één. Heel andere categorie. Inventing Tomorrow. Is een documentaire waarin we eigenlijk verschillende middelbare scholieren van over de hele wereld zien. Meisje uit India, een jong uit Hawaii, meisje uit Indonesië onder andere. Die zich eigenlijk klaarmaken voor de International Science and Engineering Fair in Los Angeles. En dat is een soort hele grote wetenschapsbeurs voor middelbare scholieren. En zij zijn dus allemaal kinderen die op hun manier bezig zijn met duurzame innovaties. En echt, als je die film zit te kijken, dan denk je echt, wow, wat kunnen zij wel al niet? Ja, en wat doe ik met mijn leven ondertussen? Ja, ja, wat dat deed ik toen ik 16 was? Ook wel een beetje, ja, precies. Dus bijvoorbeeld het meisje uit India die een app bouwt om watervervuiling in haar omgeving te kunnen meten en vastleggen. Jongen in Hawaii die zich bezighoudt met verzuring van de bodem en daar allerlei metingen mee uitvoert. En wat zij dus eigenlijk doen is allerlei verschillende dingen om, ja, om het klimaat of het ecologisch systeem in hun omgeving proberen te redden. En ik vind het heel fijn ook omdat ik ben zelf ook best wel bezig met het klimaat. En het is soms ook wel een beetje een deprimerende aangelegenheid. En dit is echt een film waarvan je denkt, oh ja, er is zo'n hele nieuwe generatie en het geeft zoveel hoop. Weet je, er zijn nog zoveel dingen mogelijk en ze doen zoveel mooie dingen. En de energie en de strijdbaarheid vond ik ook erg mooi. Ja, en ook gewoon het, we zijn natuurlijk een wetenschapsfilmfestival, ook wel gewoon het ik word ook gewoon heel blij van mensen die zo heel enthousiast kunnen worden van wetenschap. Over zo'n, die hun eigen niche hebben en die daar dan zo van alles van weten. Dat vind ik ook het allerleukste aan mijn werk. En dat dan in al hele jonge mensen, dat vind ik heel tof. Ja. En dan allemaal nog duurzame innovaties. Ze zijn helemaal niet bezig met rijk worden. Ze zijn met hele andere dingen bezig. Precies. Ja, ja, dat is zeker waar. Ja, inderdaad. En nee, het voelt echt alsof je een soort van de wetenschappers van de toekomst aan de slag ziet. En dan inderdaad op een hele goede manier. Zoals je hoopt dat alle wetenschappers aan de slag zijn. Ja, precies. Want ze leven toe naar een soort bijeenkomst. Een soort conferentie. Ja, eigenlijk een soort science fair. En ze gaan dan op een soort hele grote markt gaan ze hun ideeën presenteren aan een jury. Dat is ook een heel spannend moment voor je. Dus je ziet ook dat ze daar dan voor trainen en dat het ook met taal en dat ze dat allemaal spannend vinden. En daar wordt dan dus ook een winnaars uitgekozen. Dus in iedere categorie zijn er dan winnaars van, oh ja, jullie hebben de beste presentatie of het beste idee gegeven. En wie hebben jullie uitgekozen om rondom de film het wetenschapsprogramma te doen? Ja, ja, nou, wat wij dachten is van die toffe innovaties, dat heb je eigenlijk op veel dichter bij huis ook. Er is in de laatste jaren niet iemand uit Nederland naar de Science Fair geweest. Maar we hebben wel hier in Nijmegen, de Hogeschool Arnhem en Nijmegen natuurlijk. En daar wordt ook veel gewerkt aan allerlei innovaties. Dus we hebben drie verschillende studentengroepen die komen laten zien wat zij hebben ontwikkeld. Dus we hebben bijvoorbeeld twee studenten die hebben Grunnenhagen ontwikkeld. En dat is een soort bankje met een groene wand erlangs. En zij hebben bedacht, in de stad komt steeds meer hittestress, nu met de opwarming van de aarde en al dat asfalt om ons heen. En dat bankje zou die hittestress heel erg kunnen verkoelen. Zou dus goed zijn voor menselijk welzijn, goed zijn voor de omgeving. Dat is dus met planten. En dat is ook daadwerkelijk in ontwikkeling nu. Dan hebben we nog Edibles. Dat is een bedrijf van handstudenten. Ze hebben het niet zelf ontwikkeld, maar ze hebben het wel naar de Nederlandse markt gehaald. Dat zijn eetbare koffiebekers. Dus zij zeggen al dat die papieren bekers zijn nog steeds slecht voor het milieu als we die bij evenementen gebruiken. Dus ze hebben nu eetbare, composteerbare bekers. En dan kun je dus je koffie drinken en hem daarna, ja, als extraatje de beker nog opeten. Wow, wat goed. Dus het is ruimte leuk, voor de Nederlandse innovaties eigenlijk. Ja, precies. Dat is het idee. Inderdaad. Ja. Oh, wat goed. Ik kan. Het is niet heel makkelijk te volgen, maar ik ga wel een stukje laten horen van Inventing Tomorrow, die film. Ja. I was always taught by my parents, my grandparents, to always respect the Aina, the land that we live off of. What is your project on? So there was like this factory, but they actually put like arsenic into the pond. Oh, that's mess. Ja, je hoort het wel een beetje het enthousiasme, hè? Ja, ja, dit is volgens mij de jongen uit Hawaii inderdaad, die van zo'n groothuis ook mee heeft gekregen van ons eiland. Dat moeten we beschermen, je moet de natuur respecteren. Dus vandaar ook, dat drijft hem ook in zijn wetenschap. Heel mooi. En wat hij doet is het nemen van bodemmonsters. Klopt, hij neemt dus bodemmonsters. En eigenlijk ook om aan te kaarten, van er zijn er allerlei In het verleden zijn er allerlei fabrieken en dergelijke of nog steeds die de uitstoot doen. En hij doet dus bodemmonsters om te bewijzen van hey, dit heeft echt effect op ons hele eiland, op de bodem om ons heen. En dat beïnvloedt ook, je ziet ook het ecologisch systeem veranderen. Dus dat probeert hij aan te tonen. Ja, bijzondere film, mooie film. Weet je uit welk jaar die komt? In welke selectie die zat? Niet uit mijn hoofd. Even geleden. Dat is wel een aantal jaar geleden, ja. We gaan door naar de laatste die jij hebt uitgekozen. Yes. Ja, zou ik hem eerst laten horen? Ja, dat is goed. 4 billion years from now, when our sun turns into a red giant, Voyager is still going to be trucking out there through the stars. We'll still be out there. This may, in the long run, be the only evidence that we ever existed. Those cosmic questions we hope to learn by sending our machines out. Where do we come from? Are we alone? What's the universe made of? How will it end? Now, is that a grand mystery? Whoa. Whoa. Ja, wow. Dat vat de documentaire ook al goed samen. Want het is dus. Het gaat over eigenlijk de ruimtesonde, de Voyager 1, die ze de ruimte in hebben gestuurd. In. Moet ik even. Bijna was het ook alweer. Het is een hele tijd geleden alweer. De jaren 50, 60. Je ziet eigenlijk de mensen die het destijds aan hebben gewerkt. Deze film komt uit 2017. Die het destijds aan hebben gewerkt, die gaan dus vertellen over hoe ze dat hebben ervaren en wat het heeft opgeleverd. En wat ik ook heel mooi vind aan deze documentaire is dat het dus ook dat enthousiasme van die wetenschap staat zien. Dus ze zeggen ook, dit hele project is echt gedreven door menselijke nieuwsgierigheid en zo'n wil om meer te weten. Want in het begin moesten ze echt lobbyen voor dit project en werden ze overal weggestuurd. En zeiden ze, nee, dit is echt de kans, want de planeten die ze wilden onderzoeken, die stonden precies zo in één lijn. Dus het moest echt op dit moment de ruimte ingestuurd worden. En het is gelukt, 1977, sorry, ik zat er echt helemaal naast. Wordt het de ruimte ingestuurd. En je ziet dus. Ze zijn inmiddels een stuk ouder, deze onderzoekers. Maar je ziet nog steeds het enthousiasme en de emoties die erbij komen kijken. Dat ding de lucht in gaat en hoe spannend het was. En hoe enthousiast ze zijn bij ieder stukje informatie dat weer terug wordt gezonden naar aarde. Ja. En dat het dus ook is gelukt. En je ziet inderdaad nog steeds die sprankelende ogen. Dat is gewoon de wetenschappers die ze zijn. Ja. Precies, dat zit er heel erg in. The Furthest klopt. Heet die trouwens, hebben we nog niet gezegd. Furthest. Furthest heet die. Ja, klopt. En wat gaat er gebeuren rondom de film? Rondom de film. Ik dacht eigenlijk wat net zei, dat enthousiasme en die menselijke nieuwsgierigheid, dat raakte me heel erg in de film. Dus ik dacht, wat kunnen we daar nu mee doen? Er zijn natuurlijk nog steeds hele grote vragen over de ruimte en ons heelal die nog steeds niet zijn beantwoord. Dus we hebben twee jonge beginnende onderzoekers uitgenodigd. Jerin Chan en Antonio Vecchio. En zij komen eigenlijk de vraag beantwoorden. Als je nu één grote vraag mag uitkiezen die nog in jouw levensloop beantwoord zou worden, welke zou dat dan zijn? Dus wat is de grote vraag die jullie in je werk drijft? Ik weet eerlijk gezegd hun antwoorden nog niet. Dus ik ben heel benieuwd wat ze gaan zeggen. Waar ze mee komen, ja. Wat hun fascineert. Ja. Wat zij het allerliefst uitgezocht zouden willen hebben. Ja, toch? Ja, precies. En ook, ik ben ook heel benieuwd wat ze gaan ook de vraag aan het publiek voorleggen. Dus ik ben ook heel benieuwd wat daaruit voortkomt. Want er is. We weten stiekem nog zo weinig natuurlijk over dat oneindige grote heelal. Dus het is ook wel een ja, iets wat mij prikkelt. Zo van, oh ja, wat kunnen we allemaal nog ontdekken misschien? Vrijdag en zaterdag dus kan je kijken en ook meepraten. Met je eigen nieuwsgierigheid mag je ook vragen stellen bij de talks? Zeker, altijd. Ja. Waar kijk jij het meest naar uit, Kiki, dit weekend? Niet eens. Ik denk altijd bij In Science, waar ik ook gewoon naar uitkijk, is niet eens één specifiek programma, maar gewoon dat mensen weer samenkomen. En ik vind ook altijd heel waardevol. Je hebt de film en dat is supermooi. En dan heb je de talk en dat is supermooi. En dan is het programma af. En dan lopen al die mensen zo het café binnen. En dan wat er dan nog gebeurt, is dat mensen de wetenschappen nog even aanschieten. En dat kunstenaars en wetenschappers een uitwisseling beginnen. Die energie, dat vind ik altijd heel geweldig aan In Science. Ja. En wanneer is de grote editie van de echte achtste editie van het festival? Ja, want we plaatsen dus naar het voorjaar. En dat zal worden van 15 tot en met 19 maart volgend jaar, 2023. Dus daar kan je vast naar uitkijken. Dit weekend een voorproefje in Nijmegen. En heb jij heel toepasselijke muziek uitgekozen? Kan je daar iets over vertellen? Ja, met een kleine knipoog dacht ik. Ik neem wel een nummer met een toepasselijke titel. Maar ook iets wat ik zelf gewoon graag luister. En dat is het nummer Science van Burna Boy. En wanneer luister jij dit? Nou, ik was twee weken geleden jarig en dan bijvoorbeeld met mijn vrienden om daarop te dansen. Maar anders ook als ik over straat loop met mijn oortjes in. Ja. Dansend de donderdag in. Kiki Koopman, hoofdtalks bij In Science Festival. Programmeur dus van dat wetenschapsprogramma rondom die films. Dank je wel. Yes, dank je wel. En ik wens je een heel mooi weekend natuurlijk. Dank je, dat komt wel goed. And let me be your client. When you whine, you they do me size. Any market you sell, I they buy. You make my party they feel one kind. If I ask you now, you go deny it. But I know say you they do me size. My baby smart, but to me I too wise. I see the dance, me baby, not suicidal. Everybody know that I'm the guy them controller. Anywhere me there, me want the guy them come over. You're playing Russian roulette with loaded revolvers. And if you kill yourself, we go call it. Muziek om op te dansen, tenminste wat Kiki Koopman, hoofd van In Science Talks Festival, voor ons heeft meegenomen. Burna Boy was dat met Science. Dit was de nacht van NTR, zometeen vroeg van BNNVARA. Raudank, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Wat gaat er gebeuren? Wij gaan het hebben over het tekort in de zorg, dat mede veroorzaakt wordt doordat geneeskundestudenten eigenlijk verkeerd worden geïnformeerd. Die denken allemaal, ik ga naar geneeskunde, ik word hartchirurg of kinderarts. Maar dat is natuurlijk niet hoe het zit. Want we hebben ook gewoon mensen nodig die oudere mensen fysiotherapie voorzien. Of die onze botten onderzoeken bijvoorbeeld. Klinkt wat saaier, is niet echt heel sexy. Maar juist doordat mensen dat niet weten, raken ze teleurgesteld tijdens een opleiding. Omdat er zoveel wachtlijsten zijn en zo weinig opleidingsplekken. Ja, iedereen wil die hartchirurg worden. Maar we hebben ook gewoon andere mensen in de zorg nodig. Dus wat je eigenlijk wil, is dat je mensen van tevoren heel goed voorbereidt. En dit weekend zijn de open dagen op de VU. En ik spreek ook met een opleidingsdirecteur van de VU. Die me gaat vertellen hoe ze ervoor gaan zorgen dat studenten niet meer teleurgesteld raken. En zodat wij zorg krijgen. Ja, en wat er allemaal leuk is dus aan die wat minder opvallende functies misschien. Ja, zeker. Want die zijn ook heel leuk. Maar je moet wel weten dat ze er zijn. En hoe ze op hun manier ook leuk zijn. En zo minder sexy. Dus. Zometeen na het nieuws. Raunak met Vroeg. Voor nu wens ik je een mooie donderdag. NPO Radio 1.